جس شخص نے یہ درود شریف پڑھا، اللهم صل على محمد وانزله المقعد المقرب عندك يوم القيامه، تو اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی. میں پڑھتا ہوں مدنی چینل کے ناظرین اور او بی وین کے ذریعے جو شامل ہیں وہ بھی، اور عالمی مدنی مرکز کے حاضرین بھی یہ درود پاک پڑھ لیں. اللهم صلی علی محمد وانزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اسلام کے اندر علماء کی بہت شان و عظمت ہے، اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ہمیں ہمارے شیخ طریقت نے شروع سے ہی علماء اہل سنت کی شان و عظمت کے بارے میں تربیت دی ہے. علماء اہل سنت کی کیا شان و عظمت ہے کچھ پیش کرتا ہوں، توجہ کے ساتھ سنیں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کی معلومات میں بھی اضافہ ہوگا، اور اللہ نے چاہا تو علم دین کی طرف بھی رغبت ہوگی، علماء کی تعظیم کا بھی ذہن بنے گا، اور اللہ نے چاہا تو آپ کو پتا چلے گا کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ علماء اہل سنت کو بہت ادب کرتے ہیں، بہت احترام کرتے ہیں. اور کچھ آپ کو رسالے اور کتابیں بھی عرض کروں گا جس کے مطالعے سے آپ کو علماء اہل سنت کی شان و عظمت کا بھی پتا چلے گا. علماء کی شان و عظمت کا بیان قرآن میں بھی، پارہ 22 سورہ فاطر کی آیت نمبر 28 میں ارشاد ہوتا ہے، انما یخش اللہ من عباده العلماء، ترجمہ کنز الایمان، اللہ سے اس کے بندوں میں وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں. جو اللہ تعالی کی صفات کو جانتے ہیں، اللہ تعالی کی عظمت کو پہچانتے ہیں، تو جو شخص جتنا زیادہ اللہ تعالی کی ذات و صفات کا علم رکھتا ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ اللہ تعالی سے ڈرتا ہوگا. جس کا علم کم ہوگا تو اس کا خوف بھی کم ہوگا. ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے 28 پارے میں، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ تمہارے ایمان والوں کے اور ان کے جن کو علم دیا گیا درجے بلند فرمائے گا. تو اللہ تعالی ہمیں علماء اہل سنت کا ادب اور احترام نصیب فرمائے، ان کی بے ادبی سے بچائے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جن سے تم علم حاصل کرتے ہو ان کے لیے عاجزی اختیار کرو، اور جن کو تم علم سکھاتے ہو ان کے لیے تواضع اختیار کرو، اور سرکش عالم نہ بنو. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں، مختلف احادیث میں علماء کی جو شان و عظمت بیان کی گئی اس میں سے کچھ عرض کرتا ہوں. کنز العمال میں ہے، قیامت کے دن علماء کی سیاہی اور شہداء کے خون کا وزن کیا جائے گا، تو ان کی یعنی علماء کی سیاہی شہداء کے خون پر غالب آ جائے گی. کنز العمال حدیث نمبر 28735، فرمایا گیا کہ عالم کے لیے ہر چیز مغفرت طلب کرتی ہے، حتیٰ کہ سمندر میں مچھلیاں بھی بخشش کی دعا کرتی ہیں. ایک حدیث میں یوں ارشاد ہوا، علماء کی صحبت میں بیٹھنا عبادت ہے. ایک حدیث میں ارشاد ہوا، علماء کی تعظیم کرو کیونکہ وہ انبیاء کرام کے وارث ہیں. ایک حدیث پاک میں ارشاد ہوا، علماء آسمان میں ستاروں کی مثلیں، جن کے ذریعے خشکی اور تری کے اندھیروں میں راہ پائی جاتی. ایک حدیث پاک میں یوں ارشاد ہوا، قیامت کے دن انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے بعد علماء شفاعت کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں علماء اہل سنت کا ادب کرنے والا بنائے، ان کی تعظیم کرنے والا بنائے. امیر اہل سنت کی ہم زیارت کر رہے ہیں، انشاءاللہ بھی سوال جواب کا سلسلہ شروع ہوگا. میں آپ کو ایک دو رسائل اور کتابیں بتاتا ہوں جس کا مطالعہ کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو علم و علماء کی شان و عظمت کا پتہ چلے گا. یہ المدینۃ العلمیہ کا رسالہ علم و علماء کی شان، بہت پیارا رسالہ ہے. جامعۃ المدینہ للبنات کی طالبات کی ردا پوشی کے موقع پر نگرانی شورا کا بیان ہوا، یہ اس کا تحریری مدنی گلدستہ ہے. یہ پڑھ کر آپ کو علم و علماء کی شان کا پتہ چلے گا. ایک اور بہت پیارا رسالہ، یہ ہے فیضان علم و علماء. ماشاءاللہ یہ رسالہ پتہ کس کا ہے؟ یہ اعلی حضرت کے والد صاحب کا ہے، رئیس المتکلمین حضرت علامہ مولانا نقی علی خان علی رحمۃ الرحمن. فضل العلماء، فضل العلم والعلماء، یہ آپ کا لکھا ہوا، اس کی تسہیل کی گئی ہے، مشکل الفاظ کو آسان کیا گیا ہے. یہ رسالہ پڑھیں گے، یہ رسالہ تو عوام کے لیے بھی مفید ہے اور طلبہ کرام، دینی طلبہ، ان کے لیے بہت مفید ہے. پتہ کس طرح علماء کی شان و عظمت، قرآن کی آیتیں بیان کی گئی ہیں، احادیث بیان کی گئی ہیں، اور دینی طلبہ کو علم دین حاصل کرنے میں رکاوٹیں کیا ہوتی ہیں اس کا بیان ہے، اور ان رکاوٹوں کو کس طرح دور کیا جا سکتا ہے اس کا بھی بیان ہے. اور ماشاءاللہ ایک بہت پیاری کتاب جو ابھی چھپی نہیں ہے لیکن ویب سائٹ پر موجود ہے، دعوت اسلامی کی، www.dawatislami.net، اس پر موجود ہے. اس پر یہ کتاب ہے امیر اہل سنت اور آپ کی علمی و دینی خدمات کے بارے میں، 1163 علماء اہل سنت کے تاثرات. الحمدللہ اس کتاب میں یہ بھی ہے کہ امیر اہل سنت علماء اہل سنت کا کس طرح ادب کرتے ہیں، کس طرح ان کی تعظیم کرتے ہیں، کس طرح ان کا استقبال کرتے ہیں، کس طرح ان کو الوداع کرتے ہیں، کس طرح ان کی عیادت کرتے ہیں. الحمدللہ اور 1163 علماء اہل سنت کے تاثرات ہیں، مدنی چینل کے بارے میں، دعوت اسلامی کی دینی خدمات کے بارے میں، امیر اہل سنت کے بارے میں، امیر اہل سنت کو کن کن اکابر علماء نے خلافتیں دی اس کا بھی بیان ہے الحمدللہ، اور کن کن اکابر نے آپ کو عملیات کی اجازتیں دی اس کا بھی بیان اس کے اندر موجود ہے الحمدللہ. اللہ تبارک و تعالی ہمیں علماء کا ادب کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. جنت میں لے جانے والے اعمال، اس کے اندر بھی علماء کی شان و عظمت کا بیان الحمدللہ موجود ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم دین حاصل کرنے کا جذبہ عطا فرمائے، علماء کی شان و عظمت پہچاننے کی اور تعظیم بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. انشاءاللہ الرحمن مدنی چینل کے ناظرین ہم امیر سنت کی آواز بھی سن سکیں گے، اور ہم نے امیر سنت کی ابھی زیارت بھی کی ہے، اور انشاءاللہ الرحمن یہ مدنی پھولوں کا سلسلہ ہوگا. آپ کو ہم ایک کال سنا رہے ہیں. محمد اویس رضا اتاری گجرات سے عرض کر رہا ہوں. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے مرشدی باپا جان، آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ابھی محرم اور حرام کے مدنی مذاکروں میں شرکت کے لیے باب المدینہ عالمی مدنی مرکز حاضری ہوئی تھی. الحمدللہ یہاں پر حاضری سے دل کو ایسا سکون اور ایک کیفیت ملتی ہے کہ جو میرے اپنے خیال کے مطابق کہیں اور ہمیں نہیں مل پاتی اپنے وطن میں. الحمدللہ ایک جذبہ ملتا ہے مدنی کام کرنے کا، آپ کی زیارت سے جو دل میں کیفیت اور سرور پیدا ہوتی ہے اس کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا. میں اپنی کیفیت عرض کرتا ہوں کہ پہلے الحمدللہ مدنی مذاکروں میں شرکت ہوتی تھی، لیکن جب سے باب المدینہ سے واپسی ہوئی اس کے بعد سے مدنی مذاکرے میں شرکت کا ایسا نشہ چڑھا ہے کہ الحمدللہ گھر میں آ کر بھی پچھلے بھی مدنی مذاکروں کو دیکھنے کی جو ہے وہ ترکیب اور جدول رہتا ہے. اور باپا جانی جب 10 محرم الحرام کے مدنی مذاکرے ختم ہوئے تو میں آپ کو یہ یقین سے اپنی کیفیت بیان کر رہا ہوں کہ الحمدللہ ایسے وہ میری آنکھیں اشکبار تھیں کہ کل سے جو ہے وہ براہ راست روزانہ مدنی مذاکرہ نہیں ہم دیکھ پائیں گے. اور پھر اس کے بعد جب کچھ دنوں بعد آپ کا پتہ چلا کہ بیرون ملک سفر ہو رہا ہے تو اس وقت بھی کیفیت بہت عجیب ہو گئی تھی دل کی کہ میٹھے میٹھے مرشدی جو ہیں وہ وطن سے باہر جا رہے ہیں, وطن کو چھوڑ کر جا رہے ہیں. تو ایسے لگ رہا تھا جیسے میری کوئی چیز چھوٹ رہی ہو, مجھ سے کوئی بہت دور جا رہا ہو. باپا جانی آپ کی بارگاہ میں عرض ہے بس ہمیشہ اپنے قدموں سے لگائے رکھیے گا, اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و تندرستی عطا فرمائے, آپ کا سایہ ہم پر جو ہے وہ تادیر قائم و دائم فرمائے. بس ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ ہمیں جو ہے وہ آپ کا با وفا بنائے رکھے, اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. باپا جانی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل کے ناظرین, آپ کے سامنے تاثرات بیان کیے گئے. میں نگران پاک کابینہ سے عرض کرتا ہوں کہ یہ جیسے تاثرات بیان کیے گئے اس کے تعلق سے آپ بھی کچھ ہمیں مدنی پھول دیں کہ مدنی مذاکروں کی جو کیفیت بیان کر رہے تھے ہمارے اسلامی بھائی. اب اللہ تعالی ہمیں پابند فرمائے مدنی مذاکروں کا. الحمدللہ جو مدنی مذاکروں میں شرکت کرتے ہیں ان کی شرعی تربیت, تنظیمی تربیت ہو جاتی ہے, اخلاقی تربیت ہو جاتی ہے. اور ہمیں شرعی تربیت کی بھی حاجت ہے, تنظیمی تربیت کی بھی حاجت ہے, اخلاقی تربیت کی بھی حاجت ہے. اور دیکھیں کیسے ان کے تاثرات تھے. اب شرکت کریں تو پتہ چلے نا مدنی مذاکرے میں کیا حاصل ہوتا ہے, کیا کیا فیضان عطار تقسیم ہوتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. یہ ایک میسج آیا ہے رکن شورا کی وساطت کسی ذریعے سے, جامعۃ المدینہ چک لودھرا درجہ اولا کے طالب العلم, یہ چک ہمتا غالباً اس میں لکھا ہوا ہے, چک ہمتا ہمتا. تو درجہ اولا کے طالب العلم محمد رمضان بن محمد رمضان بن اصغر, جو اتوار کے روز اچانک سر میں درد ہوا اسپتال لے کر گئے, وہاں انتقال کر گئے. ان کے اشارے ثواب کے لیے مدنی مرکز کی طرف سے آج بعد نماز عشاء طالب العلم کی رہائشی بستی جلال پورہ روڈ بستی رشید آباد میں براہ راست او بی وین مدنی مذاکرہ اجتماع کا اہتمام کیا گیا ہے, اس کے لیے انہوں نے دعا کی بھی عرض کی ہے. تو یہ اجتماعی مدنی مذاکرہ برائے ایصال ثواب بھی ایک اچھا ذریعہ ہے مرحومین کے ایصال ثواب کا, اور اس کے تعلق سے یہ صورت بیان کی گئی ہے. مدنی چینل کے ناظرین آئیے ہم انشاءاللہ الرحمن ہم امیر السنت سے بھی مدنی پھولوں سوالات کا سلسلہ ہوگا. ہم جو پہلا سوال ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اور انشاءاللہ الرحمن اس کے بعد یہ سلسلہ ہوتا. بعض بچے اچھے ہوتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, تلاوت کرتے ہیں, چیختے چلاتے نہیں ہیں, انہیں ہم مدنی منع کہتے ہیں. لیکن پیارے مرشدین, بعض بچے لڑتے ہیں, مارتے ہیں. یہ ارشاد فرمائے کہ ہم کیا کریں جب ہم کسی کو روتا دیکھیں, جب ہم کسی کو لڑتا دیکھیں, جب ہم کسی کو زخمی دیکھیں, ہمیں بتائیں کہ ہم کیا کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ماشاءاللہ مدنی منع نے بڑا پیارا سوال کیا کہ مدنی منع تو بڑے شریف ہوتے ہیں جبکہ ہوں واقعی مدنی منع. مدنی منع کہلانے والے تو بہت سارے ہیں, یہ تھوڑی دیر کے لیے وہ مدنی حلیہ میں آ جاتے ہیں, اس کے بعد پھر وہی اپنا ماڈرن لباس, رنگین لباس, امامہ غائب. تمہارا لے کے مدنی منع ہوں یا عام بچے ہوں, یا بچیاں سب کو اپنے ماں باپ کا احترام کرنا چاہیے. جب بھی گھر میں آئیں تو پہلے سلام کریں, اپنی امی کا ہاتھ چومیں, ابو کا ہاتھ چومیں. جو کچھ کھانے کے لیے امی دیں تو لڑائی نہیں کریں, ضد نہیں کریں کہ آج تو میں وہ کھاؤں گا, یہ کیوں نہیں پکایا اور اٹھا کے برتن پھینک دیا اور رڑا اڑی کر دی. تو اچھے بچے یہ نہیں کرتے, یہ تو گندے بچے سے کدے کرتے ہیں. اچھے بچے ہوتے ہیں تو وہ امی جو بھی دے وہ اللہ کا شکر ادا کر کے کھا لیں, اور مختلف چیزوں کے لیے طرح طرح کی چیزوں کے لیے ضد نہیں کرتے کہ میں یہ لوں گا ہی لوں گا, فلاں چیز تو مجھے لا کر ہی دو. اب بعض اوقات یہ کہ ابو کا ہاتھ تنگ ہوتا ہے, پیسے کم ہوتے ہیں یا تاریخ آخری ہوتی ہے تو پیسے ختم ہو جاتے ہیں, یا ان کا دل نہیں کرتا لانے کا کہ وہ چیز آپ کے لیے مفید نہیں ہوتی ہوگی, کام کی نہیں ہوتی ہوگی, آپ خواہ مخواہ ضد کرتے ہوتے ہیں. تو اس طرح اچھے بچے ضد نہیں کرتے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ ابھی اپنی والدہ کے پیٹ میں تھے اور والدہ کو جب چھینک آتی تو اس پر جب وہ الحمدللہ کہتی تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ پیٹ ہی میں جواباً یرحمک اللہ کہتے. حشر تک گائیں گے ہم گیت تمہارے مرشد, ہم تمہارے جو نمخار ہیں غوث اعظم. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو, مدنی چینل کے ناظرین, عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین, بستی رشید آباد لودرا پاک بسوامی کابینہ میاں جو گوٹ ضلع عطار پور بابر اسلام پاک سرہندی کابینہ میں جو عاشقان رسول او بی وین کے ذریعے اجتماعی مدنی مذاکرے میں شریک ہیں, ماشاءاللہ جو ایک تعداد کے اندر عاشقان رسول جمع ہوئے ہیں, آئیں ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ذریعے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں داخل ہو جائیں. امیر اہل سنت جو الفاظ ادا فرمائے آپ بھی دہرائیں, اس کی برکت سے آپ سلسلہ عالیہ قادریہ عطاریہ میں داخل ہوں گے, اور وہ ناظرین و حاضرین جو پہلے ہی کسی سلسلے میں داخل ہیں چاہیں تو بیعت برکت حاصل کر سکتے ہیں. امیر اہل سنت فرمائے مرید ہوتا ہوں میں, تو آپ کہیے طالب ہوتا ہوں میں, آپ اپنے ہی پیر صاحب کے مرید رہیں گے انشاءاللہ عز و جل. اس سلسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا. میں امیر اہل سنت سے عرض کرتا ہوں میں توبہ بھی کروا دیں, سیدی غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں داخل بھی فرمائیں. ماشاءاللہ ابھی ایک حکایت غوث پاک کے بیان ہوئی, میں نے کہا یہ اس کا تھوڑا عرض کر دوں میں کہ امی جان کو جب چھینک آتی تو غوث پاک وہ یرحمک اللہ فرماتے, تو یرحمک اللہ یہ مؤنث کے لیے ہوتا ہے, فیمیل کے لیے, جبکہ میل کے لیے یرحمک اللہ. جب بھی چھینک آئے تو الحمدللہ کہنا سنت ہے, جس نے چھینک ماری وہ خود الحمدللہ کہے یہ سنت ہے. کنز الایمان کی جو شرح ہے خزائن العرفان اس میں لکھا ہے کہ یہ اس وقت الحمدللہ کہنا چھینک مار کے سنت الموقدہ ہے, اور جس نے حمد سنی الحمدللہ کہتے سن لیا اس پر واجب ہے کہ یرحمک اللہ کہے, نہیں کہے گا تو گناہگار ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا, بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا, نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا, والدین کی نافرمانی جھوٹ غیبت چغلی وعدہ خلافی گالی گلوچ فلمیں ڈرامے جانے باجے بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندان علی شان قادریہ رضویہ میں, میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. ماشاءاللہ بھی بستی رشید آباد لودرا پنجاب پاکستان کے عاشقان رسول اسکرین پہ جگمگا رہے ہیں ماشاءاللہ, وہ بھی وین کے ذریعے یہ ہمارے ساتھ شامل ہیں. میں سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. ماشاءاللہ کثیر تعداد میں انہوں نے ذمہ داروں نے ہمارے بڑی کوششیں اور محنتیں کر کے ان کو جمع کیا ہے ماشاءاللہ. اسی طرح ذہن نصیب کہ جتنی تعداد آپ نے کی ہے اس کے حساب سے تو مدنی قافلے بھی سفر کریں یہاں سے تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا انشاءاللہ. اور غالباً کوئی اور بھی چہر ہوگا او بی بین کے ذریعے, او بی بین بھی اگر اسکرین پر بتا دیں تو ان کی دل جوئی بھی کر دوں نام لے کے. میاں جو گوٹ ضلع شکارپور بابو الاسلام سندھ. اللہ الہی مانو جمع تھی وی آئین بھلے کرے آیا ماشاءاللہ. یہ شکارپور میں وہ دور یاد کر رہا ہوں کہ جب میں پہلی بار قافلے کے ساتھ شکارپور گیا تھا, میرا بیان تھا شکارپور میں تو مجھے بخار چڑھ گیا تھا. بیان کے بعد بس وہ تھوڑے سے لوگ تھے اور پھر وہ ملاقات کر کے ہم کو فضا میں چھوڑ دیا ان لوگوں نے, مجھے چڑھا تھا بخار, میں تو ایک فٹ پاتھ پہ لمبا ہو گیا. پھر وہ اسلامی بھائیوں سے بولا گیا یہاں تو ہے قسم کرسی کا عالم, مسافرت ہے غریب الوطنی, تو کوئی ہوٹل کا کمرہ ڈھونڈو یار, تو میں اس میں تھوڑا ریسٹ کروں. شاید آگے سفر بھی ہوگا ہمارا, ان دنوں سفر پر سفر ہوتے تھے مختلف شہروں میں. پھر ایک ہوٹل میں انہوں نے کمرے کی ترکیب بنائی میرے ساتھ سینٹ, ہم ہوٹل میں پھر چلے گئے, وہاں تھوڑا آرام کیا. مجھے بہرحال اس ہوٹل کا تو کوئی نام نشان یاد نہیں ہے, بہرحال میں متاثر ہوں اس کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس کو اس کے خاندان کو بے حساب بخشے. ہوٹل والے نے رحم کھا کر یا عقیدت میں محبت میں ہمارا جب یہ دیکھا کہ ہم بمبئی کے مسافر ہیں تو اس نے ہم سے کرایہ ہی نہیں لیا بیچارے نے, اللہ اس کو اجر عظیم عطا فرمائے. تو یہ ایک یادگار واقعہ تھا میرا شکار پور کا. تو آج ماشاء اللہ نے اس وقت مجھے کوئی پوچھنے والا, آج اللہ کی رحمت سے عاشقان رسول نے بڑی کوششیں کی اور ہزاروں عاشقان رسول شکار پور کے جمع ہو گئے ہیں. کیا بات ہے بھائی, ماشاء اللہ. کام کو سدا میں کام کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ کام بڑھتا رہے گا. تو نوزہ کو گلا شکوا نہیں تھا, اپنے ماضی کی یاد کہ جب شروع میں ہم کام کرتے تھے تو یوں بھی ہوتا تھا, اور آج تو ماشاءاللہ آپ کو پکی پکائی ملی ہوئی ہے, مدنی چینل بھی ملا ہوا ہے اور بڑے ذمہ دار باقاعدہ وہ پورا ایک مدنی ترکیب ہے, سیٹ اپ جس کو بولتے ہیں, مدنی ترکیب بنی ہوئی ہے اللہ کی رحمت سے. امیر علیہ سنت اس وقت ہمارے درمیان ہیں اور مدنی پھولوں کا سلسلہ مدنی چینل کے ناظرین سن رہے ہوں گے. ہمارے ساتھ جو ہے, جس طرح امیر سنت نے ارشاد فرمایا کہ ایک منظم نظام کی بات آپ نے بیان کی, آئیے آپ کو مدنی چینل کے ناظرین ہم دیپال پور پاکستان کے یہ عاشقان رسول جو نیٹ کے ذریعے ہمارے ساتھ موجود ہیں, یہاں ہماری او بی بین بھی نہیں ہے, آپ کو ہم اجتماع دکھاتے ہیں کہ یہ اس وقت کتنا بڑا اجتماع اور اس اجتماع کی خاصیت بھی آپ کو بیان کرتے ہیں. یہاں بتایا گیا تقریباً 300 اسلامی بھائی 12 ماہ والے عاشقان رسول یہاں اس اجتماع میں جمع ہیں. تو دعوت اسلامی کا الحمدللہ ہی عز و جل ایک منظم نظام اور سنتوں کی خدمت کی ایک ترکیب ہے, اور آپ کے سامنے ایک بڑی تعداد میں یہ اجتماع کیا گیا ہے, اور یہاں او بی وین بھی نہیں ہے, اور یہ نیٹ کے ذریعے ایک بہت اچھی تعداد میں اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جمع ہے, اور ان میں بتایا گیا تقریباً 300 عاشقان رسول 12 ماہ کے اس وقت اس اجتماع میں الحمدللہ ہی عز و جل جمع ہے. اور امیر السنت کی موجودگی میں یہ اس وقت حاضر ہیں کہ یہ عاشقان رسول اس انداز سے جمع ہیں, اور انشاءاللہ الرحمن ہم امیر السنت سے سوالات کے جوابات بھی لیں گے, اور ہمارے درمیان جو ہے وہ مفتی صاحب بھی موجود ہوتے ہیں, ہم ایک سوال چلا رہے ہیں, اور شہزادہ حضور بھی ہمارے درمیان ہیں. محمد رفیع تاریخ ہند کے شہر کانپور سے عرض کر رہا ہوں, زندگی کا دورہ ختم کرنے کا کوئی روحانی علاج عطا فرمائیں. مرگی کا دورہ ختم کرنے کا کوئی روحانی علاج بیان فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم صاد تا سین میم, یہ لکھا ہوا رہا ہے حروف مقطعات, تو یہ جو ہے وہ والقلم وما والقلم وما یسترونی یسترون یسترون وما یسترون. باوضو 3 بار پڑھ کر مریض پر دم کیجئے, انشاءاللہ عز و جل مرگی کا دورہ ختم ہو جائے گا. اور یہ بیمار عابد اور صفحہ نمبر بھی لکھا ہوا ہے 43. میرا نام منظور حسین ہے, میں اٹلی کے شہر مچراتا سے بول رہا ہوں. یہ سوال ہے کہ تیمم کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے؟ جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے ان چیزوں سے تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے, البتہ ایسی صورت کے جس میں پانی پر قادر نہ تھا, یعنی پانی نہیں تھا یا بیمار تھا اور اس وجہ سے پانی پر قادر نہ تھا, تو اب جب بیماری چلی گئی یعنی اب جو ہے وہ پانی کے استعمال سے حرج نہیں, تو اب بھی جو ہے وہ تیمم ٹوٹ جائے گا. اسی طرح پانی نہیں تھا, ایسے مقام پر تھا, ایسی جگہ پر تھا کہ جہاں پانی نہیں تھا, تو اب یہ اس شہر میں پہنچ چکا کہ جہاں پانی مل گیا, یا اسی جگہ پہ پہنچا جہاں پانی مل گیا, یا سفر ہی میں پانی مل گیا, تو اب پانی کے ملنے سے بھی تیمم ٹوٹ گیا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر السنت کی خدمت میں ایک تو 12 ماہ والے عاشقان رسول کی حاضری بھی ہوئی, اور جامعہ المدینہ چک ہمتا لودرا ان میں جو درجہ اولا کے ایک طالب العلم تھے محمد رمضان بن اصغر, ان کے انتقال کے بعد اجتماعی مدنی مذاکرہ برائے ایصال ثواب کا بھی وہ سلسلہ ہے جو لودرا کے اندر عاشقان رسول اتنی بڑی تعداد میں جمع ہیں اس کا بھی پیغام دیا گیا ہے کہ اس وجہ سے یعنی اس جگہ کا انتخاب یوں بھی کیا گیا کہ یہ اجتماعی مدنی مذاکرہ برائے ایصال ثواب بھی ہو، آپ سے دعا کی عرض بھی کی ہے. آئند تک آواز نہیں چیری باپا، کچھ تاخیر ہوگی. رمضان میں پوری بات سمجھ نہیں سکا. یہ لودھرا میں جو بھی اجتماعی مدنی مذاکرہ دیکھنے کی جو ترکیب ہے اور جس جگہ کا انتخاب کیا گیا ہے، تو ابھی جو ہے وہ چند دنوں پہلے ایک اسلامی بھائی کا جو کہ طالب العلم تھے، ان کا جو ہے وہ حادثے میں انتقال ہوا تھا، تو ان کے ایصال ثواب کے لیے کچھ اس طرح کا انہوں نے کہا ہے کہ یہ رکھا گیا ہے، تو آپ دعا بھی کر دیں ان کے لیے. اللہ تعالیٰ و تعالیٰ رمضان مقصد فرمائے، طریق رحمت کرے، ان کے لائقین کو صبر جمیل عطا فرمائے. ماشاءاللہ یہ ایصال ثواب کے مدنی مذاکرہ انہوں نے ارینج کیا ہے، بڑا اچھا انداز ہے یہ ایصال ثواب کا، ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر السنت سے عرض ہے کہ اگر ہمارے سامنے کسی دکان کی کوئی اس طرح توڑ پھوڑ کر رہا ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ روکنے والے نے تو اپنی طرف سے روکنے کی کوشش کی، لیکن اس شخص نے روکنے والے کے ساتھ بدتمیزی کی. ایسے لوگوں کا کوئی بھروسہ بھی نہیں ہوتا، ان کو کیسے سمجھایا جائے؟ اور جیسے ہی یہ کاروائی کر کے بھاگنے لگا تو ایک گاڑی سے ٹکرا کر گر گیا، تو کیا اس میں بھی ہمارے لیے عبرت کے کوئی مدنی پھول ہیں؟ ایسے موقع پر شہزاد حضور ارشاد فرمائے میں کیا کرنا چاہیے کہ ایسی چیز دیکھی یا ہماری کوئی صورت ہو، اس تعلق سے بھی مدنی پھول کا سلسلہ ہو. اور مزید جو ہے ہم آپ سے ایک اور سوال بھی دیکھیں. یہاں یہی ہے کہ وہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے جو تین درجات ہیں نا، اس کے مطابق ہی عمل کرنا پڑے گا. اگر ظن غالب ہے کہ اگلا مان جائے گا تو اب جو ہے وہ اسے روکنا واجب ہوگا، اور اگر یہ گمان ہے کہ نہیں مانے گا تو اب جو ہے وہ اسے روکنا جو ہے یہ مستحب ہے، اور اگر یہ گمان ہے کہ میں اگر اسے روکوں گا تو اب جو ہے یہ مجھ پر جو ہے ساری کاروائی شروع ہو جائے گی، اب میں اگر برداشت نہیں کر پاؤں گا یعنی اس کا جو بھی ریئیکشن وغیرہ ہے میں اگر برداشت نہیں کر پاؤں گا تو اب جو ہے وہ یہ اسے نہ روکے، اور اگر یہ ہے کہ میں برداشت کر پاؤں گا صبر کر لوں گا تو اب بھی یہی ہے کہ افضل یہی کہ وہ اسے روکے. اور یہ ہے کہ جو بھی روکنے والی ترکیب ہو تو یہ حسن اخلاق کے ساتھ، یعنی ڈانٹ ڈپٹ کے ساتھ یا پریشر کے ساتھ نہیں، حسن اخلاق کے ساتھ. اب مجھے اپنا اس میں ایک واقعہ یاد آ گیا کہ امیر سنت کے ساتھ جب ایک بار بذریعہ ٹرین جو وہ سفر میں تھا، تو میں جو ٹرین کے دروازے پر کھڑا تھا، اب ہوا یہ کہ کچھ بچے تھے وہ پتھر پھینک رہے تھے. اب جو ہے وہ حالت تو میری بھی خراب کہ اب چونکہ جو کنڈیشن ہے ٹرین آہستہ چل رہی تھی اور اب میں بیک نہیں ہو سکتا کہ بیکوں گا تب بھی پتھر نے تو لگنا ہی ہے. تو خیر وہ امام شریف الحمدللہ سجا ہوا تھا سر پر، تو میں نے جو وہ مسکرا کر جو ہے نا ان کو اشارہ کیا، تو بچے تھے وہ اشارہ کیا تو وہ ماشاءاللہ انہوں نے جو ہاتھ میں پتھر تھا وہ بھی پھینک دیا انہوں نے اور نہیں کیا ٹرین کی طرف نہیں مارا، اور یوں الحمدللہ بچت ہو گئی. تو یہ سمجھ آئی کہ اگر مسکرا کر اچھے انداز کے ساتھ حسن اخلاق کے ساتھ اگر ہم کسی کو روکیں گے نا تو سامنے والا جو ہے نا وہ مان جائے گا. اسی طرح یہ بھی اس میں ہے کہ اگر کسی کو سمجھانا ہو تو اس میں اگر ہم یہ کہیں گے اگر آپ نے یہ کیا وہ غلط کیا ہے، یار آپ کی یہ غلطی ہے، یہ آپ کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے، اگر اس شخص سے ایسی دوستی ہے یا ایسا طریقہ ہے یعنی ایسا اگر اسے دوستی وغیرہ، تو اس میں اگر ہم یہ اس طرح کے الفاظ استعمال کریں یار یہ بھول تو یار اپنی لگتی ہے، یار اپنی غلطی لگتی ہے، یعنی ہم نے اس کو اپنے آپ کو بھی شامل کر کے یہ کہیں گے نا تو اب جو ہے وہ اس کے نفس پر یہ گرا نہیں گزرے گا، اور اب جو ہے وہ اس کا نفس آڑے نہیں آئے گا بات نہ ماننے پر، اور اسلام وہ قبول کر لے گا. اور امیر سنت کا بھی طریقہ دیکھا ہے کہ امیر سنت بھی اسی طرح جو ہے نا وہ یعنی بھول تو اپنی لگتی ہیں اس طرح یار دیکھ لیا جائے اس طرح کر کے سمجھاتے ہیں کہ وہ سامنے والا جو ماننے پر مجبور ہو جاتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم صلوا على الحبيب هو اخلاص اچھا ہو کردار ستھرا ہو اخلاص اچھا ہو کردار ستھرا مجھے وہ تو بڑا بہارا کھو اسلام آباد عاشقان رسول ہمارے درمیان نیٹ کے ذریعے ہیں ایک تعداد کے اندر یہاں موجود ہیں ماشاءاللہ مرحبا خوش آمدید اللہ تبارک و تعالی آپ کا اس مدنی مذاکرے میں حاضر ہونا قبول فرمائے. محمد حمزہ تاریخ روم اٹلی سے آپ کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ کیا اذان ہو جانے کے بعد بھی اذان کا جواب دیا جا سکتا ہے؟ اگر یہ ہے اس میں کہ اگر اذان ہوتے وقت اگر جواب نہیں دے سکے جس وقت اذان ہو رہی تھی اس وقت اگر جواب نہیں دیا اور اس اذان کو جو ہے وہ اس اذان کو ہوئے زیادہ وقت نہیں گزرا تو اب جو ہے وہ اس کا جواب دیا جا سکتا ہے. صلوا علی الحبیب. میں محمد حقن والا تاریخ ماڑی انڈس سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. خطبے کے دوران خاموش رہنا چاہیے مگر جتھے خطبے کی آواز نہ پہنچے ود بھی اصا خاموش رہا ساری شری رہنمائی فرما دو. جی اس میں یہی ہے کہ جن تک آواز نہیں پہنچتی وہ بھی خاموش ہی رہیں چونکہ وہ آئے تو وہ سننے کے لیے نا خطبہ سننے کے لیے ہی آئے ہیں نا مسجد میں یا عیدگاہ میں جہاں عید کی نماز ہو رہی تھی تو آئے یا سننے کے لیے تو اب جو ہے وہ ادھر بھی خاموش رہنا ہی لازم ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب. شاہد اتاری امریکہ کی ریاست الانائی کے شہر لمبارڈ سے عرض کر رہا ہوں. عید اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر خوشی کا دن ہے. عید الفطر اور عید الاضحیٰ ان چیزوں کے شکرانے پر منائی جاتی ہیں. جواب عنایت فرما دیجیے. وعیاکم. عید الفطر رمضان شریف کی عبادات کی توفیق ملنے پر منائی جاتی ہے اور جو عید الاضحیٰ یعنی قربانی کی جو عید ہے عید قربان تو یہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت اسماعیل علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کی کامیابی کے شکریہ میں منائی جاتی ہے. یہ مرآت المناجیح میں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام محمد وسیم ہے. میں یوگینڈا سے عرض کر رہا ہوں. دانتوں سے داغ دبے دور کرنے کا طریقہ ارشاد فرما دیجیے. خشک انجیر یعنی سوکھے ہوئے انجیر جلا کر اس کی راکھ سے منجن کرنے سے دانت کا میل اور دھبے دور ہو جاتے ہیں. یہ گھریلو علاج میں یہ نسخہ لکھا ہوا ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا سوال یہ ہے کہ مسجد میں جماعت نکل رہی ہوتی ہے, مسواک کرتے رہتے ہیں, پوری جماعت نکل جاتی ہے, کیا یہ ایسا کرنا چاہیے یا نہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ ہاں نہیں, مسواک جو ہے وہ یعنی مسواک کی خاطر ہم جماعت نہیں چھوڑیں گے, تو مسواک سنت ہے, وہ بھی منہ میں جب تغیر ہو, اور اس وقت جب وہ وضو کر رہا ہو اور منہ میں تغیر ہو تب اس کے لیے سنت مؤکدہ ہے. اب جو ہے وہ جماعت جو نا وہ حاصل کرنی ہوگی. البتہ یہ ہے کہ اگر منہ میں بدبو ہے کہ چونکہ اب جو نا بدبو کی وجہ سے جو نا وہ مسجد کی حاضری منع ہے, ناجائز ہے. ہاں اگر یہ بدبو دور کرنے میں یہ وقت لگتا ہے تو اب جو ہے اس میں کوئی حرج نہیں, بلکہ بدبو دور کرنا لازم ہے, واجب ہے. بدبو دور کر کے پھر یہ مسجد جائیں اور جماعت حاصل کریں. اب ایسی حالت میں اگر جماعت نکل جاتی تو اس پہ کوئی گناہ نہیں, اس صورت میں اگر جماعت نکلتی ہے تو. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب. حافظ آزاد انجم اتاری ہانگ کانگ سے, ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مزار مبارک کہاں ہے اور ان کا وصال ظاہری کیسے ہوا؟ جزاک اللہ خیرا. ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا, یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ خلافت میں یعنی 57 ہجری میں رمضان المبارک کی 17 تاریخ 66 سال کی عمر میں وصال فرمایا, اور وصال سے جو ہے وہ پہلے جو ہے چند دن تک جو یہ علیل رہی تھی, اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار مبارک مزار فائز الانوار جو ہے وہ جنت البقیع میں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب. میرا نام علی ہے, میں راول پنڈی سے بول رہا ہوں. میرا کوشچن یہ ہے کہ قلب کو صاف کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ قلب کو صاف کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ قلب کو صاف کرنے کے لیے جو ہے نا وہ ذکر اللہ کی کثرت کی جائے, کہ جس طرح لوہے کو زنگ لگتا ہے تو اسی طرح جو نا وہ دل کو بھی زنگ لگتا ہے, تو اس کے لیے جو ہے وہ ذکر اللہ کرنا چاہیے. تلاوت قرآن اور موت کو کثرت سے یاد کرنا, موت کو کثرت سے یاد کرنا اور تلاوت قرآن کرنا. حدیث پاک میں ہے کہ تلاوت قرآن اور موت کو کثرت سے یاد کرنے سے دل کا زنگ دور ہوتا ہے. جی یعنی یہی حدیث پاک میں جب فرمایا کہ لوہے کو بھی دل کو بھی اسی طرح زنگ لگ جاتا ہے جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے, تو پوچھا گیا کہ اس کی صفائی کس طرح ہے, تو یہ فرمایا کہ قرآن کی تلاوت اور موت کو کثرت سے یاد کرنا. مکہ مدینہ جاتے ہیں تو وہاں بھی ہم مسواک چلائیں گے, وہیں کثرت نماز کریں گے یا وہاں پوری نماز ادا کرنی پڑے گی؟ پر مکہ مدینہ جاتے ہیں وہاں ہم مسافر کہلائیں گے یا پوری نماز پڑھنی پڑے گی قصر؟ اب دیکھیں اس میں یہ ہے کہ اب جیسے حج کے لیے جاتے ہیں تو اب جن کو وقوف منا اور وقوف عرفہ سے پہلے پورے 15 دن اگر مکہ شریف میں ملیں اور پورے 15 دن مکہ شریف میں رکنا ہے اور ان کا کوئی ارادہ بھی نہیں ہے, اور اب اگر یہ ایسی حالت میں یہ چلے جاتے ہیں مکہ شریف اور کوئی ارادہ نہیں کہ وہاں سے یہ باہر بھی نکل سکے, چونکہ وہ قانونی طور پر بھی دیکھا جائے تو حاجی کے لیے جو ہے وہ ایام حج میں اور ویسے بھی جو ہے وہ باہر نہیں نکل سکتے, تو اب چونکہ وہاں یہ 15 دن کا قیام ہوا تو اب جو ہے نا یہ مقیم ہوئے. البتہ اگر اس طرح ہے کہ 15 دن سے کم قیام ہے, 15 دن انہیں ملے مکہ شریف میں, مگر اس میں جو ہے وہ وقوف منا بھی ہے اور وقوف عرفہ بھی ہے, تو اب جو ہے یہ ایسی حالت میں یہ مسافر ہی رہیں گے, تو اب جب مسافر رہیں گے تو یہ نماز قصر ادا کریں گے. اسی طرح بعض اسلامی بھائی جو ہے وہ رمضان شریف میں جاتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ اعتکاف جو ہے وہ مسجد نبوی شریف میں کریں گے. تو اب اگر یہ انہوں نے عمرہ کیا اور عمرے کے بعد جو ہے یہ 11 یا 12 رمضان جو ہے یہ مدینہ منورہ چلے گئے, اب ان کو چونکہ وہاں اعتکاف بھی کرنا ہے اور عید بھی وہیں گزارنی ہے, تو یہ بھی جو ہے وہ مقیم ہی ہوئے کہ اگر انہیں آگے پیچھے نہیں جانا, مدینے سے نکلنا نہیں, چونکہ 10 دن تو نکل ہی نہیں سکتے مسجد نبوی شریف سے, اور باقی اگر 5 دن مسجد وہاں رکیں گے تو اب یہ مقیم کہلائیں گے. تو ان پر بھی جو ہے وہ قصر واجب نہیں بلکہ پوری نماز ادا کریں گے. اور اس کی معلومات کے لیے جو ہے وہ امیر اہل سنت کا رسالہ ہے مسافر کی نماز, اور ظہر نصیب نماز کے احکام اگر کتاب لے لیں تو اس میں یہ رسالہ بھی موجود ہے, تو اس کے مطالعے سے فائدہ ہوگا انشاءاللہ. صلوا علی الحبیب. میرا نام نعیم ہے, بہاولپور سے بات کر رہا ہوں. لفظ ہے استغفار لکھا ہوا آتا ہے لیکن سننے میں آیا کہ لفظ ہے صحیح استغفار, تو ان میں سے صحیح کون سا ہے یہ ہمیں بتا دیں. سوال یہ کیا گیا کہ استغفار ہمارے ہاں بولتے ہیں اور سننے میں آتا ہے کہ استغفار ہوتا ہے, تو لفظ استغفار ہے یا استغفار ہے؟ اور جب ہم تسبیح پڑھیں گے, میں اضافہ کر رہا ہوں, تسبیح پڑھیں گے تو ہم کس طرح پڑھیں گے, یہ بھی آپ بیان کر دیں استغفار یا استغفار کی. ہاں, اس میں یہ ہے کہ یہ جو صحیح تلفظ ہے نا, یہ استغفار, استقبال, استغفار, اس کے وزن پر استقبال کے وزن پر, مگر چونکہ وہ بعض جگہوں پر جو استقبال کو بھی استقبال کہا جاتا ہے تو وہ لوگ بےچارے جو وہ استغفار کو بھی استغفار کہتے ہیں. اور جہاں تک جو تسبیح پڑھنے کی بات ہے تو یہ استغفار استغفار تو کوئی, ہاں وہ تو چونکہ استغفار کی تو تسبیح نہیں پڑی جائے گی, استغفر اللہ العظیم واتوب الیہ, یہ تو وہاں جو استغفر اللہ شجر اطریہ میں بھی یہ لکھا ہوا ہے یہ. اور باقی یہ ہے کہ مدنی پنچ سورہ اس میں بھی اس کے اعراب لگے ہوئے مل جائے گی یہ عبارت. صلوا علی الحبیب. میں خان عبید الرحمان ہانگ کانگ سے رات کو گھر کی حفاظت کا وظیفہ بتا دیجیے, جزاک اللہ خیر. یہ مدنی پنچ سورہ صفحہ نمبر 15 با حوالہ شعب الایمان لکھا ہوا ہے حدیث پاک, با حوالہ شعب الایمان, کہ جو کوئی رات سوتے وقت آیت الکرسی پڑھے گا اللہ تبارک و تعالی اسے اس کے گھر کو اور آس پاس کے گھروں کو محفوظ فرما دے گا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ عورت اپنا سلائی ہوا لباس بیچ سکتی ہے؟ سوال سمجھ نہیں آیا. عورت اپنا سلا ہوا جو لباس ہے کیا بیچ سکتی ہے؟ ہاں, اس کی اگر ملکیت ہے اور کوئی کباب نہیں تو شرن جو وہ بیچ سکتی ہے, چونکہ اس کی ملکیت ہے, عورت ہی کو بیچے. اصل میں اس کا اگر سوال کا پس منظر کوئی سامنے ہوتا, ویسے تو مطلقاً جب ایک چیز اس کی موجود ہے, لباس سلا ہوا ہو یا بے سلا ہو, تو ایک مال ہے, اس کو بیچنا تو جائز ہے. باقی اگر اس کے پس منظر میں کوئی وہ پوچھنا چاہتے ہیں تو اس کی وضاحت فرما دیں, ورنہ برحال جواب یہی ہے کہ اس کا بیچنا جائز ہے. فی نفسی. یہ سوشل میڈیا کے ذریعے جو سوالات آئے یہ کچھ اس میں سے عرض کرنے لگا ہوں شہزادہ حضور کی خدمت میں. یہ عبد الجبار اتاری میرپور خاص یہ پوچھ رہے ہیں, امیر علیہ سنت سے پوچھ رہے ہیں, میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ سنا ہے کہ امیر علیہ سنت کے والد مرحوم قصیدہ غوثیہ کے بہت بڑے عامل تھے اور بڑے عاشق رسول تھے, آپ ان کے بارے میں کچھ فرمائیں. جی, امیر علیہ سنت کو یہ فرماتے سنا ہے چند بار کہ امیر سنت نے یہ فرمایا کہ میں نے جو ہے نا وہ اپنے خالو سے سنا, یعنی امیر سنت نے اپنے خالو سے سنا ہے کہ جب دادا جان رحمت اللہ تعالی علیہ جب قصیدہ غوثیہ پڑھتے تھے تو چارپائی جو ہے یہ زمین سے جو وہ اوپر اٹھ جاتی تھی. سبحان اللہ. حماد حسین یہ پوچھ رہے ہیں, سنا ہے سبزی اچھالنے سے مہنگی ہو جاتی ہے, کیا یہ درست ہے؟ نہیں, ایسا کوئی سنا تو نہیں کہ سبزی اچھالنے سے جو ہے نا وہ مہنگائی ہو جاتی ہے. البتہ یہ ہے کہ یہ ہے کھانے کی چیز, اور تو اس کو جو ہے ایسا اچھالا نہ جائے, چونکہ یہ کھیلنے کی چیز نہیں, یہ کھانے کی چیز ہے. اچھالنا جو نا یہ اچھا فیل نہیں ہے, مگر اس کی وجہ سے مہنگائی ہو جاتی ہو تو, اور تو یار یوں ویسے سبزی والے جو ہے نا وہ بیچنے کے لیے لوگوں کی توجہ دلانے کے لیے یہ اچھالتے ہیں, تو یہ ایک الگ فیل ہے. البتہ اس کو یوں کھلونا بنانا اور یوں گیند کی طرح پھینکنا تو اس سے تو منع کیا جائے گا. شمیم خان یہ پوچھ رہے ہیں, کیا ہمارے اسلام میں کہیں لکھا ہے کہ جو انسان جس دن پیدا ہوتا ہے اسی دن اس کا انتقال ہوتا ہے؟ نہیں, ایسا جو وہ نہ کہیں پڑھا ہے نہ سنا ہے کہ بعض کا جو ہے نا وہ بچہ ہی جو ہے وہ پیر والے دن پیدا ہوتا ہے اور منگل والے دن انتقال ہو جاتا ہے. ایسے کئی واقعات اسپتال میں آپ دیکھ لیں, مل جائیں گے. مطلب جو انسان کا بچہ ہے وہ بھی انسان ہی ہے. ماشاءاللہ. سوال, میں ناصر اتاری جرمنی کے شہر ہمبرگ سے عرض کر رہا ہوں. یہ ارشاد فرمائیے کہ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں کون سے کلمات ارشاد فرمائے جن سے ان کی دعا قبول ہوئی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت یونس, حضرت ذنون یعنی حضرت یونس علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام نے مچھلی کے پیٹ میں یہ کلمات کہے, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لہذا جو مسلمان ان کلمات کے ساتھ کسی مقصد کے لیے دعا مانگے اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا قبول فرماتا ہے. یہ مدنی پنسورہ صفحہ نمبر 16 بحوالہ سنن ترمذی میں یہ لکھا ہوا ہے. یہ ماشاءاللہ دیپال پور پنجاب, خوش آمدید. ماشاءاللہ یہاں پر 12 ماہ والے جمع ہیں شہزادہ حضور کی خدمت میں. اچھا اچھا, ماشاءاللہ, مرحبا. اچھا, جن کی زیارت بھی دی, اس وقت میرے یہاں وہ اسکرین نہیں چل رہی تھی. جی جی, یہ تقریباً 300 اسلامی بھائی 12 ماہ کے لیے جمع ہوں. اچھا, ماشاءاللہ, سبحان اللہ, 300 اسلامی بھائی, ماشاءاللہ, الحمدللہ, ماشاءاللہ, اللہ تبارک و تعالی ان کا سفر قبول فرمائے. آمین آمین. میرا نام محمد جمیل اقبال عطاری ہے, میں یونان کے شہر روپس کالہ سے عرض کر رہا ہوں. دما کے مریض کے لیے کوئی دیسی علاج عطا فرما لیجیے. یہ گھریلو علاج صفحہ نمبر 98 پہ لکھا ہوا ہے کہ ہلدی اور سونٹ, یہ سوکھی ادرک ہوتی ہے, اس کا تھوڑا سا چورن شہد کے ساتھ لے لیجئے, انشاءاللہ عز و جل دمے میں راحت مل جائے گی. یہ ہلدی بھی دیکھ لیجئے اور سونٹ, یہ سوکھی ادرک اور شہد کی زیارت کر لیجئے. صلوا علی الحبیب. اپنا ایک پوچھنا تھا کہ میں بچوں کا عقیقہ کرنا چاہتا ہوں حضور, تو اس میں اگر میں وہ عقیقے کے پیسے جتنے بنتے ہیں کیا وہ مدرسۃ المدینہ کو دے سکتا ہوں یا عقیقہ ہی اس کے لیے شرط ہے؟ نہیں, عقیقہ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو عقیقہ ہی کرنا پڑے گا. البتہ اگر آپ کسی کو یعنی جانور کے پیسے, یعنی جیسے جتنے کا بکرا ملتا ہے, جیسے اگر مدنی منا ہے تو اس کے لیے دو بکرے, اور اگر مدنی منی ہے تو ایک بکری, تو اگر آپ اس کی رقم اگر دے دیتے ہیں اور مدرسۃ المدینہ والوں کو اگر آپ وکیل بنا دیتے ہیں, یعنی کہہ دیتے ہیں کہ آپ جو ہے نا اس رقم کا یعنی یہ جانور اس کا آپ عقیقہ کر لیجئے, تو یہ جو ہے وہ وکیل بنائیں گے تو یہ اب عقیقہ ہو جائے گا. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ اس رقم کا کوئی اور استعمال ہو اور آپ سمجھیں کہ عقیقہ ہو گیا, تو یہ نہیں ہو سکتا, جانور ہی ذبح کرنا ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت صاحب کی خدمت میں التجا ہے کہ اسلامی بہن یا اسلامی بھائی جو نمازی ہوتے ہیں بعد میں بے نمازی بن جاتے ہیں تو اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہے؟ کیا گناہوں کی وجہ سے بھی لوگ بے نمازی بن جاتے ہیں یا کوئی اور بھی وجوہات ہو سکتی ہیں؟ براہ کرم کچھ وجوہات کا ازالہ فرما دیجیے. دیکھیے الاستقامت و فوق الکرامہ، کہ استقامت جو ہے نا یہ کرامت اور فوقیت رکھتی ہے، تو نماز پر استقامت، تو سب سے پہلے تو یہ کہ اسے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے رہنا چاہیے، اور وقتاً فوقتاً ان مسلمانوں کے حالات سامنے کہ کتنے نمازی اور کتنے بے نمازی ہیں، تو وقتاً فوقتاً جو ہے نا وہ اس پہ اپنے رب تبارک و تعالی کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے کہ مولا عز و جل تیرا بہت بڑا کرم ہے، تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اس فرض ادا کرنے کی توفیق دی. تو اگر شکر بھی ادا کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل اس پہ استقامت ملے گی. اور رہا یہ کہ یہ کیوں چھوٹ جاتی ہے، تو اس پہ جو ہے نا وہ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ تعالی علیہ والا مجھے یہ واقعہ سے یاد آ رہا ہے کہ ایک بار جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ چند چھوہارے یا کھجوریں خریدی تھی، تو ایک کھجور جو وہ گر گئی تھی، گری ہوئی تھی، تو آپ جو ہے نا اسے اپنی کھجور سمجھ کر جو آپ نے اسے لے لی اور اسے استعمال فرما لیا. اب 40 دن تک آپ کا جو ہے وہ یہ لکھا ہوا ہے کہ عبادت دل نہیں لگ رہا تھا. اب آپ پریشان بھی تھے کہ میرا عبادت دل کیوں نہیں لگ رہا. خیر تو آپ جو ہے وہ کسی مسجد میں گئے، تو وہاں جو ہے وہ کچھ افراد وہاں موجود تھے، ان میں کوئی شیخ بھی تھے. جب یہ وہاں حاضر ہوئے تو ان کے شیخ جو وہاں بیٹھے تو انہوں نے کہا کہ آج ہمارے اندر ایک ایسا شخص آیا ہے کہ جس کا 40 دن سے اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں دل نہیں لگ رہا. اب یہاں دیکھیں یہ بھی ایک مدنی پھول ہے کہ دل لگے یا نہ لگے، اللہ تبارک و تعالی کی عبادت نہیں چھوڑنی چاہیے، یہ ذہن میں رکھیں کہ دل لگے یا نہ لگے اللہ تعالی کی عبادت ہر حال میں کرنی چاہیے. خیر اب جب ان شیخ نے فرمایا، ان بزرگ نے فرمایا، ان پیر صاحب نے فرمایا، ان عالم نے فرمایا، تو حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ تعالی علیہ ان کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، سمجھ گئے کہ یار یہ واقعہ تو میرے ساتھ ہے، یہ معاملہ تو میرے ساتھ ہو رہا ہے. تو آپ ان کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یہ تو آپ نے فرمایا، اب ذرا یہی بتائیے اس کی وجہ کیا ہے. تو ان عالم صاحب نے، ان شیخ نے فرمایا کہ دراصل جو ہے وہ تم نے فلاں دن جو ہے وہ کچھ کھجورے لی تھی یا چھوارے لیے تھے، یہ مجھے نہیں یاد، کھجورے تھے یا چھوارے تھے، کھجورے تھی. خیر تو ان میں جو نا ایک کھجور گر گئی تھی، تو آپ نے یہ سمجھا کہ یہ کھجور میری ہے، یعنی شبہ ہوا آپ کو کہ یہ کھجور تو میری گری ہوئی ہے، تو یہ اٹھا کر کھا لی تھی، تو اس شبے کی وجہ سے آپ کا جو ہے وہ عبادت میں دل نہیں لگ رہا. تو اب یہاں مدنی چینل کے ناظرین اور میرے اسلام بھائی یہ غور کیجئے کہ جب ایک شبے کا یہ عالم ہے تو جس روٹی کا شبہ نہ ہو یقین ہو، تو اس روٹی کے کھانے سے، اس لقمے کے ہمارے پیٹ میں جانے سے ہمارے دل کا کیا حال ہوگا، ہمارا کیا عالم ہوگا، یعنی ہمارا کس طرح نماز میں دل لگے گا، یعنی ہماری کیا کیفیت ہوگی. تو جو اندر ڈالیں گے نا تو اس کا اثر آئے گا. جیسا کہ ہم جو وہ جن جانوروں کا گوشت کھاتے ہیں تو اس میں بھی یہ حکمت ہے کہ جو کھایا جاتا ہے نا تو اس کی صفات آتی ہیں. تو اب دیکھیں کہ جو لوگ جو جانور کھاتے ہیں، جن جن جانوروں کا گوشت کھاتے ہیں، یعنی جن کا اسلام نے منع کیا ہے، تو اب ان کے اندر اس طرح کی صفات بھی آ جاتی ہیں، بری صفتیں. اور ہمیں اسلام نے جن جانوروں کا گوشت کھانے کا فرمایا ہے، تو مسلمانوں کی دیکھیں صفات. البتہ اب جب پیٹ میں حرام لک میں جاتے ہیں تو ظاہر اس کا اثر تو آنا ہے. تو اس میں بہرحال یہی ہے کہ وہ اپنی جو نا وہ روزی والے معاملات پر غور کریں کہ یہ جو کما رہے ہیں، یہ جو کھا پی رہے ہیں، ان کے ذرائع کیا ہیں اور ان کا جو حاصل کرنے کا ذریعہ یہ کیا ہے، آیا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، اور ہر ایک کو چاہیے کہ اپنی ضرورت کا علم حاصل کرے کہ یہ فرض ہے. تو جو لوگ کماتے ہیں، جو لوگ کاروبار کرتے ہیں تو انہیں کاروبار کے مسائل جاننا فرض ہیں، جو لوگ نوکری کرتے ہیں تو انہیں جو وہ اجارے کے مسائل یعنی نوکری کے مسائل یہ جاننا فرض ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں رزق حلال عطا فرمائے. صلو علی الحبیب. میں پانچو امین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میرا نام حسن رضا عطاری ہے، میں عرب شریف کے شہر جبیر سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے، میں سمندری گنبد پر نہیں تکتا ہوں تو کیا سن تکتا ہوں؟ جی ہاں بالکل، آپ سمندری گنبد جو ہے یہ رسالہ سن سکتے ہیں، یہ رسالہ بھی سن سکتے ہیں، اور اس ہفتے کے لیے ظلم کا انجام اور دیگر رسائل جو ہیں یہ بھی آپ سن سکتے ہیں، جیسے ظلم کا انجام، سمندری گنبد، انوکھا چور، یہ جو بھی ہے نا اس طرح کے رسائل یہ سن سکتے ہیں. جب پڑھنا سیکھ لیں تو پڑھ لیجئے گا. امیر السنت کی ویب سائٹ www.ilyaskadri.com پہ بعض رسائل آپ کے آڈیو بکس کی صورت میں بھی ہیں. ماشاءاللہ مرحبا. وہ عاشقان رسول جو مطلب پڑھ نہیں سکتے تو وہ یہاں پر جا کر سننے کی بھی ان کی سہولت ہو سکتی ہے. ہمارے درمیان اس وقت نگران شورا بھی تشریف لا چکے ہیں. یہ مطلب ویب کا اگر ایڈریس اگر چلا دیا جائے کہ جہاں پہ یہ صوتی رسالے موجود ہیں. نہیں، ویب سائٹ کا ایڈریس چلائیے www.ilyaskadri.com. اس میں عرض یہ کہ جیسے ابھی شہزادہ حضور نے جو ارشاد فرمایا کہ وہ شبے کا مال اور حرام روزی اور اس طرح کی جو بھی آپ نے مدنی پھول ارشاد فرمائے، تو اس میں دعوت اسلامی کے تحت ایک تجارت کورس ہوا تھا، اگر وہ تجارت کورس کے بیانات لے لیے جائیں تو انشاءاللہ امید ہے کہ اس میں فوائد حاصل ہو جائیں گے تجارت کورس کے. اب مجھے نہیں پتا کہ میری آواز مدنی چینل براہ راست جا رہی ہے کہ نہیں جا رہی. جی آپ کی آواز آ رہی ہے. تو یہ تجارت کورس دعوت اسلام تجارت کورس کے بیانات سن لیے جائیں. ماشاءاللہ عالمی مدنی مگر فیضان مدینہ 12 روزہ تجارت کورس ہوا تھا جس میں بزنس کمیونٹی جمع ہوئی تھی، تو یہ بہت ضروری ہے اور یہ بہت امپورٹنٹ آپ نے موضوع لیا تھا شہزاد حضور، کہ ایک شبے کی کھجور کی حوالے سے نماز میں جو لذت نہ پانا کا جو آپ نے مدنی پھول لیا، تو اس میں ہم سب کے لیے سبق اور عبرت بھی ہے کہ ہم سب کچھ نہ کچھ کماتے بھی ہیں، کھاتے تو ہیں جب سے پیدا ہوئے کھا پی رہے ہیں، لیکن کیا ہم اپنے کھانے کے حوالے سے کمانے کے حوالے سے ہم نے کچھ شرعی رہنمائی لی ہے؟ اب میں جیسے یو کے میں ہوں اس وقت برمنگم، فیضان مدینہ کے ساتھ ایک ہال ہے، اس میں ہم مدنی مذاکرے میں شامل ہیں اور ہمارا یہاں پر تربیت اجتماع ہے، آج زور سے شروع ہوا ہے اور یہ تربیت اجتماع نگران کابینات اور اراکین ان کا ہے جس میں ڈویژن نگران بھی شامل ہیں، تو یہ ایک اہم ذمہ داران کا تربیت اجتماع جو کل تک جاری رہے گا انشاءاللہ. تو ہم سب کو پھر یورپ میں بھی جو دیکھا جاتا ہے یہ بھی دیکھنا ہے، تو کیا ہم اپنا جو کھاتے ہیں چیزیں لیتے ہیں جو کماتے ہیں اس کے حوالے سے ماشاءاللہ یہ اچھا تعارف حلال طریقے سے کمانے کے 50 مدنی پھول تو جو اسلامی بھائی جو کاروبار کرتے ہیں، کام کاج کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں، چاہے وہ ڈیلی ویجز پر کرتے ہیں، ویکلی ویجز پر کرتے ہیں، منتھلی ویجز پر کرتے ہیں، یا اپنا بزنس کرتے ہیں، اور جو کھانے کی اشیاء لیتے ہیں، اس حوالے سے ان کا شرعی رہنمائی لینا بہت ضروری ہے. اور جو بزنس کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں، ان کا بھی شرعی رہنمائی لینا بہت ضروری ہے کہ آیا ہم جو کچھ کر رہے ہیں، جیسے ابھی شہزادہ حضور نے حکایت بیان کی کہ اب ان کو پتا نہیں تھا کہ میں وہ کھجور کھا گیا، اور وہ شبہ کی ایک چیز تھی، اس کا اثر ان کی عبادت اور نماز پر ہوا. تو اب یہ کہ کوئی کہے کہ نہیں میں تو شبہ کی چیز نہ کھاتا ہوں نہ پیتا ہوں، میرا تو حلال ہی حلال ہے، تو آپ کو کیسے پتا چلا کہ آپ کا حلال ہی حلال ہے؟ آپ نے کس سے کنفرمیشن لی؟ آپ نے کس سے معلومات لی؟ آپ نے کس سے شرعی احکام معلوم کیے کہ آپ کو پتا چل گیا کہ آپ جو کچھ کھا رہے ہیں پی رہے ہیں حلال ہی حلال ہے؟ اسی میں میں شہزاد حضور سے عرض کروں گا کہ طہارت کے حوالے سے بھی اگر ہو سکے تو کچھ مدنی پھول دیں. استنجا ہے، وضو ہے، طہارت کے حوالے سے بھی احتیاطیں نہ ہونے کی صورت میں بھی کیا ہماری نمازوں میں خشوع اور خضوع میں اور ہماری عبادت میں کوئی اس میں بھی کوئی فرق آ سکتا ہے کہ اگر ہم وضو میں یا طہارت میں یا پاکی میں ناپاکی کے حوالے سے ہم اگر احتیاط نہ کریں تو کیا اس سے بھی ہماری عبادت پر، نماز پر، ہمارے دل پر، خشوع اور خضوع پر، ذوق میں کوئی اس پہ بھی کوئی فرق پڑتا ہے؟ اس حوالے سے کچھ اگر مدنی پھول اگر آپ کی طرف سے عطا ہو جائیں. دیکھیں، اس میں نماز جنت کی کنجی ہے اور طہارت نماز کی کنجی ہے. اب اسی پہ سارا مدار ہے کہ اگر طہارت میں اگر طہارت اگر ناقص ہوئی، طہارت اگر نہیں ہوئی، تو نماز کیسے ہوگی؟ نماز میں کیسے دل لگے گا؟ تو ظاہر ہے کہ جب غسل ہے، یہ فرض ہے تو غسل ادا کرنا ہے، وضو کا فرض ہے تو ادا کرنا ہے، اور جو بھی اس کے مسائل ہیں کہ ناپاک جو بھی جیسے ناپاکی وغیرہ سے بچنا ہے، تو ظاہر ہے کہ طہارت جب کامل ہوگی، اس طہارت کے بعد، چونکہ یہ شرط بھی ہے نا، تو اس کے بعد نماز پڑھنے کا اپنا مزہ ہے. اور بعض اوقات نماز میں دل نہ لگنے کی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ بندہ جو ہے وہ طہارت میں کامل نہیں ہوتا، بلکہ مجھے اس پہ حدیث باقی آداری مفتی صاحب بتا دیجئے گا کہ اگر غلط ہوں تو، کہ جیسے ایک بار جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو نماز میں کچھ اشتباہ ہوا، تو پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ سلام پھیرنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ اپنی جو ہے وہ طہارت کے حوالے سے کچھ سنا، اپنی طہارت جو وہ کامل کیا کرو گے، اس کی وجہ سے مفہوم یہی ہے کہ اس کی وجہ سے نماز کہ اس کی وجہ سے نماز میں اشتباہ ہوتا ہے. تو طہارت جو ہے نا یہ تو ضروری ہے، اس کے لیے وہ یہی نماز کے احکام میں جو رسالہ ہے نا وضو کے حوالے سے، کیا نام ہے رسالے کا؟ وضو کا طریقہ، وضو کا طریقہ اور غسل کا طریقہ. تو اس کا مطالعہ جو ہے نا یہ مفید رہے گا. کپڑا پاک کرنے کا جو ہاں کپڑے پاک کرنے کا طریقہ، کہ جیسے وضو بھی ہے، غسل بھی ہے، مگر یہ کہ کپڑے نہ پاکیں، اب بھی نماز نہیں ہوگی. کپڑے پاکیں، وضو بھی ہے، غسل بھی ہے، جس مسلح پر نماز ادا کر رہے ہیں وہ مسلح اگر ناپاک ہے، یعنی پورا اگر ناپاک ہے، یا وہ حصہ کے جہاں سجدہ ہوتا ہے، یا کھڑے ہونے کی جگہ یا بیٹھنے کی جگہ، یعنی ایسی صورت کے جس میں نماز ادا نہیں ہوگی، تو اب بھی جو ہے وہ نماز پڑھنے میں مسئلہ آئے گا. یہ بہت جامع اور بہت مختصر، بہت پیارا رسالہ ہے امیر علیہ سنت کا، اور آسان زبان امیر علیہ سنت استعمال فرماتے ہیں تاکہ عام لوگوں کو بھی سمجھ میں آ جائے. تو نجاستوں کا بیان اور بہت کچھ اس کے اندر تفصیلات ہیں، الحمدللہ. الحمدللہ، یعنی اس حوالے سے خاص طور پر طہارت کے حوالے سے کہ نجاست کی چونکہ اقسام ہیں، بعض صورتوں میں نماز جو ہے وہ سرے سے ہوتی نہیں ہے، بعض صورتوں میں نماز واجب الادہ ہوتی ہے، بعض صورتوں میں ہو جاتی ہے، لیکن اس کو پڑھنا یہ بہتر ہوتا ہے کہ اس کو ارادہ کر لیا جائے، دوبارہ پڑھ لیا جائے. تو اس کی تفصیل کے لیے امیر علیہ سنت کے مذکورہ رسائل کا مطالعہ کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس سے مفید معلومات حاصل ہوگی. اسی طرح کپڑے پر یا مسلح پر، یعنی جو جس جگہ پہ نماز ادا کر رہے ہیں وہاں کتنی نجاست ہوگی، تو اس کی وجہ سے نماز میں کراہت آئے گی، کتنی نجاست ہوگی کہ جس کی وجہ سے نماز ہوگی نہیں، یہ ساری تفصیل بار شریعت کے دوسرے حصے میں اور انشاءاللہ امیر السنت کے سالے کے اندر آپ کو مل جائے گی. اجتباع لفظ استعمال کیا گیا، اس کے کچھ آسانی بھی فرما دیں، یہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی پڑھتے ہوئے معلوم نہ ہوا کہ کیا پڑھ لیا، جیسے جس کو بولتے ہیں کہ متشابہ لگ جانا، صاحب ہو جانا کہ یہاں پر کیا پڑھنا ہے، تو اس طرح کا معنی اشتباہ کا بنتا ہے. اچھا، مقتدی کی طہارت کامل نہیں تو امام کو اشتباہ لگ سکتا ہے، وہ مشابہ لگ سکتا ہے. جی ایسا جی ہو سکتا ہے. جی ماشاءاللہ. مکتبۃ المدینہ پاکستان میں یہ کپڑے پاک کرنے کا طریقہ رسالہ 11 روپے ہدیے پہ بڑی سائز اور چھوٹی سائز 6 روپے ہدیے سے طلب کیا جا سکتا ہے. ہم ایک آڈیو کال چلا رہے ہیں. ویب پہ بھی موجود ہے نا، اپنی ویب سائٹ پہ بھی پی ڈی ایف میں؟ جی یہ تقریباً رسائل ہوتے ہی ہیں اور یہ ویب سائٹ پہ جا کر بھی دیکھا جا سکتا ہے. صح. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہند سے محمد شارق عطاری عرض کر رہا ہوں. عرض ہے کہ الحمدللہ عز و جل آپ کے اس ہفتے کے رسالے ظلم کا انجام، یہ جامعۃ المدینہ مانڈوی جو کچھ گجرات میں ہیں، یہاں کے 35 طلباء کرام نے اور تمام اساتذہ ناظمین نے پڑھ لیا ہے. اور آپ کی خدمت میں سوال یہ ہے کہ کیا انسان اپنے آپ پر بھی ظلم کرتا ہے؟ جی ہاں بالکل، انسان جو ہے وہ اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے، جیسے گناہ کرنا، اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی کرنا، تو یہ اپنے آپ پر ظلم کرنا ہے. اور کیا ہے یہ؟ شہزاد حضور کی خدمت میں عرض ہے کہ امیر علیہ سنت نے ہمیں اس ہفتے رسالہ ظلم کا انجام جو ہے اس کا مطالعہ کرنے کا ہدف دیا، اور یہ سلسلہ جاری ہے کہ ہر ہفتے کوئی نہ کوئی رسالہ دیا جاتا ہے، اور پچھلے ہفتے بھی اور اس ہفتے بھی تحریری صورت میں بھی امیر علیہ سنت نے دعائیں بھی دیں اور رسالے کی ترکیب ہوئی. پچھلے ہفتے سمندری گنبد تھا، اس ہفتے جو ہے ظلم کا انجام ہے. اس رسالے میں کیا اگر کچھ مدنی پولیس رسالے سے بھی بیان کیے جائیں تاکہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو اور حاضرین کو پتہ چلے کہ اس رسالے کی کتنی اہمیت ہے، اور جو ہفتہ وار مطالعہ کرنے کے لیے دیا جاتا ہے ہمارا بھی ذہن بنے. امیر علیہ سنت کے بارے میں جس طرح بھی ایک مدنی پھول یہ بھی آیا کہ امیر سنت کی کتاب کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ آسان ہوتا ہے، اور اس میں بہت سارے مدنی پھول بہت اہم ہوتے ہیں. کچھ ہمیں اگر اس رسالے کے مدنی پھول آپ بیان کریں تو مدینہ مدینہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبو الی اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ماشاءاللہ امیر علیہ سنت ہر ہفتے ہماری اصلاح کے لیے، ہماری تربیت کے لیے رسالے کا فرماتے ہیں. اس میں جو کچھ ہے کچھ اس میں سے عرض کرتا ہوں. پرایا گیہوں کا دانہ توڑنے کا اخروی نقصان. بعض لوگ کہتے ہیں ہم شریف کے ساتھ شریف ہیں، بدماش کے ساتھ بدماش ہیں. تو امیر علیہ سنت نے اس بات کی اصلاح فرمائی. اس تعلق سے کیا مدنی پھول فرمائے آپ رسالہ پڑھیں گے تو پتہ چلے گا. مظلوم کی امداد کرنا ضروری ہے، یہ مدنی پھول بھی الحمدللہ اس رسالے میں موجود ہیں. وہ لوگ جو قرض ادا کرنے میں خامخواہ تاخیر کرتے ہیں تو یہ گناہ ہے، اس کی تفصیل بھی آپ اس رسالے میں پڑھ سکیں گے. اور مختلف حقوق سیکھنے کا طریقہ کیا ہے، یہ بھی اس میں امیر علیہ سنت نے لکھا ہے. بغیر اجازت کسی کی چپل پہن جاتے ہیں مسجد کے باہر یا کہیں بھی جہاں کوئی استنجا وضو کا سلسلہ ہوتا ہے، تو جو چپل سامنے آئی، اب آپ بوٹ پہننے والے ہیں اور چپل کوئی پہننے والا اس کی چپل اٹھا کے آپ چلے جائیں تو یہ تو ٹھیک نہیں ہے بھائی. اگر آپ کو چپل پہننے کا شوق ہے تو بھی چپل ساتھ رکھ لیں بھائی. اور پوچھنا سوال کرنا یہ بھی کیسی بات ہے، اور جس سے اجازت لیں گے تو وہ بھی تو آزمائش میں آئے گا. اب پتہ نہیں آپ استنجا خانے میں جا کر کریں گے کیا چپل کے ساتھ، آپ کو کیسے اجازت دے دیں. اس رسالے ظلم کا انجام میں امیر علیہ سنت نے بات چیت کرنے کے 12 مدنی پھول بھی عنایت فرمائے. ماشاءاللہ. اور یہ مکتبۃ المدینہ پاکستان سے آپ طلب کر سکتے ہیں. ظلم کا انجام بڑے سائز میں 15 روپے ہدیہ اور چھوٹے سائز میں 7 روپے ہدیہ پہ مکتبۃ المدینہ سے طلب کیا جا سکتا ہے. نفس یہ کیا ظلم ہے جب دیکھو تازہ جلد. دیکھو تازہ جرم ہے نہ تو واقعی سر پہ اتنا بوجھ بھاری واہوا نہ تو واقعی سر پہ اتنا بوجھ بھاری واہ جب آتے جائیں گے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. یہ ظلم کا انجام رسالہ جو اس ہفتے میں ملا ہے تو امیر سنت کی تحریر جو ہے نا پہلے تو یہ عرض کر دوں, جمعہ مبارک, فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اچھا جمعہ مبارک سے اوپر جو ہے وہ اس میں جلالت لکھا ہوا ہے, لفظ اللہ یعنی اللہ تعالی کا نام اللہ عز و جل یہ لکھا ہوا ہے. اور الٹی جانب یہ بھی ہے آنکھ سے ڈرانا. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ دوسرے مسلمان کی طرف آنکھ سے اس طرح اشارہ کرے جس سے تکلیف پہنچے. اور ہلالین میں لکھا ہوا ظلم کا انجام صفحہ نمبر 25 پہ دعا دیے, یا رب مصطفیٰ رسالہ ظلم کا انجام 21 اکتوبر 2017 تک جو پورا پڑھ لے نہ وہ خود ظالم بنے نہ اس پر کبھی ظلم ہو. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو یہ رسالہ جو ہے یہ 64 صفحات ہے یعنی 64 پیجز ہیں اس کے. تو اس ہفتے انشاءاللہ عز و جل ہمیں یہ رسالہ پڑھنا ہے. بھلا انجام جو ہے یہ اس کا مختلف زبانوں میں بھی ترجمہ ہے, سندھی, انگلش, گجراتی, اور اس سے پہلے بھی کچھ زبانیں کوئی موجود تھا زبانوں میں لکھا ہوا تھا. الحمدللہ میرے سنت صلی اللہ تعالی وسلم. رسالہ ظلم کا انجام پیج نمبر 6-7. لوگوں کا مال ناحق دبا لینے والوں, ڈکیتیاں کرنے والوں, چٹھیاں بھیج کر رقموں کا مطالبہ کرنے والوں کو خوب غور کر لینا چاہیے کہ آج جو مال حرام بآسانی گلے سے نیچے اترتا محسوس ہو رہا ہے وہ بروز قیامت کہیں سخت مصیبت میں نہ ڈال دے. سنو سنو, حضرت سیدنا فقیہ ابو اللیث سمرقندی علیہ رحمت اللہ القوی قرۃ العیون میں نقل کرتے ہیں، بے شک پل صراط پر آگ کی بیڑیاں ہیں، جس نے حرام کا ایک درہم بھی لیا اس کے پاؤں میں آگ کی بیڑیاں ڈالی جائیں گی، جس کے سبب اسے پل صراط پر گزرنا دشوار ہو جائے گا، یہاں تک کہ اس درہم کا مالک اس کی نیکیوں میں سے اس کا بدلہ نہ لے لے. اگر اس کے پاس نیکیاں نہیں ہوں گی تو وہ اس کے گناہوں کا بوجھ بھی اٹھائے گا اور جہنم میں گر پڑے گا. اللہ تعالی ہم سب کو ظلم سے بچائے. ظلم کا انجام رسالہ، یہ اس ہفتے میں پڑھنے کا ہدف آپ کو دیا گیا ہے. الحمدللہ جمعرات کو تحریری جمعہ مبارک کے ساتھ جو مدنی پھول پیش کیا جاتا ہے اس میں بھی وہ اس کی ترغیب موجود تھی اور دعا بھی دی گئی تھی کہ یا اللہ جو کوئی 21 اکتوبر 2017 تک یہ رسالہ پورا پڑھ لے وہ خود بھی ظالم نہ بنے اور دوسروں کے ظلم سے بھی بچے، دوسرے اس پر ظلم نہ کریں، ظلم سے محفوظ رہیں. تو جب میں نے یہ وائرل کیا تو ماشاءاللہ ہاتھوں ہاتھ بعض پیغام آتا ہے. ہمارے تخصص فی الفقہ کے ایک طالب علم نے مجھے پیغام دیا کہ میں نے اور میری ہمشیرہ نے، ہم دونوں نے یہ رسالہ ہاتھوں ہاتھ پڑھ لیا. اور بھی چند پیغامات مجھے موصول ہوئے کہ ہم نے یہ رسالہ پڑھ لیا ماشاءاللہ. اور مجھے امید ہے کہ حسب سابق ہزاروں عاشقان رسول اور میری مدنی بیٹیاں یہ رسالہ اس ہفتے کے اندر پڑھ لیں گے. ایک اسلامی بھائی نے پیغام دیا کہ بس میں پڑھتے ہی اٹھا رسالہ مدنی کہ میں بے رسالہ پڑھتے ہی اٹھا کہ میں اپنے بچوں کی امی سے اور بچوں سے معافی مانگوں، لیکن میری بچوں کی امی اور بچے سب سو گئے تھے، پھر ہم سے معافی مانگی تھی اس نے. یعنی وہ اتنا اثر لیا کہ حقوق العباد کا معاملہ تو بڑا سخت ہے. یہ 64 پیجز پر مشتمل ہے، اس کو ضرور پڑھیں. شاید زیادہ زیادہ آدھا گھنٹہ لگے گا، اور کتنا لگے گا پڑھتے ہوئے، ہو سکتا ہے اس سے بھی جلدی پڑھ لیا جائے. شیطان آپ کو پڑھنے نہیں دے گا، کیونکہ یہ وہ رسالہ ہے کہ مجھے پکا تو یاد نہیں لیکن یاد پڑتا ہے کہ شاید یہ پڑھ کر کوئی اکا دکا ڈاکو نے بھی توبہ کی ہے، چوروں نے اور اس طرح کے، یاد پڑتا ہے مجھے. اور بڑا اس کا مطلب اثر پڑتا ہے اس رسالے کا. یہ میرا بیان ہے ظلم کا انجام، وہ تحریری طور پر اضافوں کے ساتھ پیش کیا ہے، ضرور پڑھیے گا. ہے نیت کرنے والا کوئی کہ اسی ہفتے میں پڑھ لے گا؟ موبائل میں اردو میں لکھے نا موکرو. تو اس کے تعلق سے رکن شورا حاجی امین کا ایک صوتی پیغام بھی آیا ہوا ہے، اس وقت وہ سفر پر ہیں. اور ہمارے پاس ہند مانڈوی جامعت المدینہ کے جو طلباء کرام ہیں، ہاتھوں میں رسالہ اٹھائے ہوئے، ابھی کے مناظر ہیں مدنی مذاکرے میں کچھ دیر پہلے کی ان کی شرکت کے، وہ بھی ہم ساتھ چلا رہے ہیں ماشاءاللہ. الانتظار امیر علیہ سنت کی ماشاءاللہ امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں وقت لگے گا ان کو پہنچنے پر ہم تک. آپ کچھ مفتی صاحب فرما رہے ہیں. جی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ 2-3 سال پہلے ایک قادیانی نے الحمدللہ آپ کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا تھا مدنی چینل پہ، جس کی تشہیر ہوئی تھی. ابھی ان کے ایک بھائی بھی یہاں پر آئے ہوئے ہیں جو اس حوالے سے کچھ آپ کی بارگاہ میں عرض کرنا چاہتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام مرزا افتاب احمد ہے. اللہ وبرکاتہ. میرا نام مرزا افتاب احمد ہے اور میں ہائی کورٹ کا ایڈوکیٹ ہوں. میں امیر اہل سنت کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں یہ کہنے کے لیے کہ میرے خاندان کے کچھ لوگ قادیانی ہیں. اس وجہ سے لوگ مجھ پر بھی یہی شک کرتے ہیں کہ میں قادیانی ہوں, اور میں امیر اہل سنت کو گواہ بنا کر اس چیز کا اقرار کرتا ہوں کہ میں الحمدللہ شروع سے ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی سمجھتا ہوں, اور الحمدللہ میں مسلمان ہوں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو حضور دعا فرمائیں کہ باقی لوگ بھی جو میرے قادیانی ہیں وہ توبہ کریں اور سچے مسلمان بن جائیں. میرے بھائی مرزا تنویر احمد ہیں. یہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے لیے استقامت کی دعا فرمائیے. آج سے ڈھائی پہلے میں بھی جماعت احمدیہ قادیانیہ سے تائب ہو کر اعلیٰ حضرت کے ہاتھ پہ مشرفہ اسلام ہوا تھا. یعنی ڈھائی سال پہلے جو ہے یہ جو ہے وہ اسلام لائے تھے. یعنی ڈھائی سال قبل جو ہے یہ قادیانی تھے, اور ڈھائی سال ہو گئے انہیں الحمد للہ زبردست اسلام قبول کیے ہوئے. ماشاء اللہ مبارک ہو. اور حضور سے میری یہ عرض ہے کہ میرے لیے دعائیں استقامت فرمائیں اور اپنے سلسلے میں شامل کریں. ماشاء اللہ میں آپ دونوں بھائیوں کو خوش آمدید کہتا ہوں. امیر السنت سے عرض ہے کہ اسی موضوع سے ہمارا ایک سوال ہے, ایک مدنی منی کا, وہ ہم چلا رہے ہیں. مرزائی احمدی اور قادیانی ان تینوں میں کیا فرق ہے؟ یہ تینوں ایک ہی گروپ کے نام ہیں. دراصل اس گروپ کا بانی جو تھا یہ اس کا نام ہے مرزا غلام احمد قادیانی. اب یہ چونکہ یہ مرزا اس کا مطلب وہ سر نیم مرزا ذات یا جو کہہ دیں, تو مرزا سے یہ مرزا ہی کہلاتے ہیں یہ لوگ جو اس کو نبی مانتے. اور غلام احمد اس کا نام تھا تو اس کی نسبت سے یہ احمدی کہلاتے ہیں, اور قادیان کسی شہر کا نام ہے تو اس کی نسبت سے یہ قادیانی ہے. تو یوں یہ لوگ یعنی کہ تین ناموں سے پہچانے جاتے ہیں, مرزائی احمدی قادیانی. یہ تینوں ایک ہی ہیں. اور چونکہ ختم نبوت کو ماننا یعنی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر نبوت ختم ہو گئی, اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے باضابطہ اعلان فرما دیا لا نبی یا بعدی, میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. تو میرے بعد کوئی نبی نہیں, تو اب اس پر ایمان لانا یہ شرط ہے, ضروریات دین میں سے. یعنی جو نبوت یعنی کسی کو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبی مانے, بلکہ نبوت کو ممکن جانے کہ ممکن ہے کہ کوئی نبی بن جائے, کسی کو نبوت مل جائے, تو وہ بھی کافر ہے, اسلام کے دائرے سے خارج ہے, اور اس کو مرتد سمجھنا, کافر سمجھنا یہ ضروری اور ضروری ہے. یعنی کوئی یہ کہے کہ میں پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی تو مانتا ہوں, لیکن اگر کوئی دوسرا آخری نبی نہیں مانتا, کسی اور نبی کو سچا مانتا ہے, تو ایسا شخص بھی اسلام سے خارج ہے. اس کا پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی ماننا ایمان لانا کام نہیں دے گا. دوسرے نبی کا جو کلمہ پڑھے جھوٹے نبی کا, اس کو کافر جاننا, مرتد جاننا یہ ضروری ہے. یعنی یہ نہیں کہ وہ کچے مسلمان ہیں تو پکے مسلمان ہو جائے, تو وہ کچے مسلمان بھی نہیں ہیں. جو غلام احمد قادیانی کی نبوت کو مانتے ہیں وہ اسلام سے بالکل خارج ہیں، اسلام سے کوئی ان کا واسطہ نہیں ہے اور یہ بالکل مرتد ہیں، اور اسی مذہب پر اگر یہ مرے، جو بھی قادیانی اسی مذہب پر مرے گا تو وہ ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. یہاں تک کہ بت پرست جو ہوتے ہیں، خدا کا جو انکار کرتے ہیں، بت پرستی کرتے ہیں، مشرک ہیں، ان سے بھی زیادہ سخت سزا جو ہے نا یہ مرتدین کی ہے، مثلا قادیانی ہوگی، یہ اس سے بھی زیادہ جہنم کے گہرے طبقے میں ہوں گے اور کبھی بھی نہیں نکلیں گے اس سے. اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد دوسرے کو نبی ماننے والوں کان کھول کر سن لو کہ جب مسلمان معاذ اللہ جو گناہوں کے سبب جہنم میں گئے بھی تھے تو وہ جب جہنم سے نکال دیے جائیں گے تو اب صرف اور صرف دنیا میں جہنم میں وہی لوگ رہ جائیں گے جو اسلام پر نہیں مرے تھے، کفر پر مرے تھے، کافر تھے. تو ایسے ہر کافر کو جو اب جہنم میں رہ گیا اس کو آگ کی ایک پیٹی میں ڈالا جائے گا، ہر کافر کو الگ الگ تنہا، تنہائی یہ بھی ایک عذاب ہے. تو یہ تنہا ایک آگ کی پیٹی، آگ کے صندوق، آگ کے باکس میں اس کو ڈالا جائے گا، اور اس آگ کے باکس کو آگ کا قفل یعنی فائر لاک لگا دیا جائے گا. پھر اس آگ کے باکس کو دوسرے آگ کے باکس میں رکھا جائے گا، اور اس دونوں کے درمیان جو گیپ ہوگا نا، باکسوں کے درمیان، ان باکسز کے درمیان جو گیپ ہوگا اس میں بھی آگ بھڑکائی جائے گی. اب وہ ایک لاک پھر اس کو بھی آگ کا لگا دیا جائے گا، پھر اس کو تیسرے باکس میں رکھا جائے گا آگ کے، اس کے درمیان بھی آگ روشن کی جائے گی اور اس کو آگ کا لاک لگا دیا جائے گا. اب وہ شدید شدید شدید آگوں میں اکیلا، ہر ایک سمجھے گا کہ اب میں اکیلا رہ گیا جہنم میں، اور پھر ان کو اعلان کیا جائے گا اور وہ ان کو ایک مینڈھا دکھایا جائے گا، شیپ، بہت بڑی، بہت بڑا شیپ دکھایا جائے گا، مینڈھا، اور کہا جائے گا کہ یہ موت ہے، اور اس کو دکھا کر اس کو ذبح کر دیا جائے گا اس شیپ کو. جنتیوں کو کہا جائے گا کہ تمہیں مبارک ہو، تمہیں خوشخبری ہو کہ اب تم کبھی بھی اس میں سے نہیں نکلو گے، تو ان کے لیے خوشی بالا ہے، خوشی ہوگی. اور ہر کافر کو بھی وہ دکھا کر ذبح کیا گیا ہوگا، تو ان کو کہا جائے گا کہ اب تم کو حسرت ہو کہ تم کبھی بھی اب اس آگ سے، جہنم کے عذاب سے نہیں نکالے جاؤ گے، تو ان کے لیے غم بالا ہے غم. تو اس لیے جو بھی ختم نبوت سے انکار کرتے ہیں میں ان کو یہ ہمدردانہ مشورہ دیتا ہوں کہ اپنے حال پر رحم کریں، اپنی جان پر ظلم نہ کریں، اور نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر سچے دل سے ایمان لے آئیں، اور جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا اس کو مرتد سمجھیں، اس کو نبی جو مانتے ہیں ان کو بھی مرتد سمجھیں، یہ بھی آپ کے لیے ضروری ہے، اور اسلام کے دامن میں آ جائیں. اسی طرح جو بھی نان مسلم دنیا میں مجھے سن رہے ہیں، میں سب کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں. اسلام امن کا پیغام دیتا ہے، اسلام امن کا مطلب اور پیسفل مذہب ہے. آپ اس کو قبول کر لیں انشاءاللہ آپ کو کل بھی سکون ملے گا، دل میں بھی سکون اور اطمینان داخل ہوگا، انشاءاللہ آپ کو دنیا میں بھی راحت ملے گی، قبر میں بھی راحت ملے گی، قیامت میں بھی راحت ملے گی، اور انشاءاللہ جنت کی ابدی نعمتیں، نہ ختم ہونے والی نعمتوں سے آپ کو سرفراز کیا جائے گا انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو یہ جو ہمارے دو بھائی آئے ہوئے ہیں کہ ایک نے ڈھائی سال پہلے یہیں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں آ کر علل اعلان اسلام قبول کیا تھا، اور دوسرے ان کے یہ بھائی آئے ہوئے ہیں، اور انہوں نے تو کہا کہ میں تو ہوں ہی پہلے سے مسلمان، الحمدللہ. تو ان دونوں کو مطلب میں ویلکم بھی کہتا ہوں اور دونوں کے لیے بھی استقامت کی دعا, ہم سبھی کے لیے استقامت کی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایک لمحے کے کروڑویں حصے کے لیے بھی ہم سے اسلام کو جدا نہ کرے, بھڑکتی آگ میں نہ ڈالے, ہم بس مسلمان ہیں اور ہمارا ہر سانس بس اسلام پر نکلے اور ایمان پر ہمارا, کاش مدینہ منورہ میں شہادت کی صورت میں محبوب کے جلووں میں خاتمہ ہو. آمین. ہاں یہ عرض کرتا چلوں کہ حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبی جنہ والے صلوات و سلام قیامت کے قریب دنیا میں ضرور تشریف لائیں گے, تو یہ نئے نبی نہیں ہیں, یہ تو پہلے ہی کے نبی ہیں, اور ان کو بھی نبی ماننا یہ بھی فرض عین اور ضروریات دین میں سے, ان کی نبوت کا انکار بھی کفر ہے. تو سیدنا عیسیٰ روح اللہ نبی جنہ والے صلوات و سلام ضرور نبی ہیں, یہ تشریف لائیں گے, نیا نبی کوئی نہیں آئے گا, یہ تو پہلے کے نبی ہیں. اور یہ اپنی نبوت یعنی اپنی جو انجیل مقدس ان پر نازل ہوئی ہے اس کی تعلیمات عام نہیں فرمائیں گے, بلکہ یہ قرآن کریم کی تعلیمات عام کریں گے, سنتیں عام کریں گے. نبی پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو دین لائے, جو قرآن لائے, یہ اس کی تعلیم عام کریں گے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ایمان والے محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا, بندے تو بہت مل جائیں گے پر آقا نہ ملے گا. تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد, ثانی تو بڑی چیز ہے, سایا نہ ملے گا محمد ہمارے تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, چنی و سنا تمہارے لیے, بنے دو جگہ تمہارے لیے, دہن میں دبا تمہارے لیے, بدن میں جا تمہارے لیے, ہمارے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے, خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہی کہیں نہ بنی کہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے. اشارے سے چاند تیر دیا, چھپے ہوئے خون کو پھیر لیا, گئے ہوئے دل کو اثر کیا, کتاب و توا آقا تمہارے لیے محمد ہمارے رکن شورا کا ایک صوتی پیغام رسالہ ظلم کا انجام کے تعلق سے آیا ہے, اور اس پہ ہم نے جامعات المدینہ اجتماعی مدنی مذاکرے میں شریک جو عاشقان رسول ہیں ہند کے, ان کے مناظر ہاتھوں میں رسالہ جو لیے ہوئے ہیں وہ ہمارے پاس ہے, وہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں. امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں خیبر پختونخوا سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ آپ کی ترغیب دلانے پر جو ہر ہفتے رسالے پڑھنے کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے, الحمدللہ مکتبۃ المدینہ پر اس کی خریداری کا جو ہے وہ سلسلہ بڑھتا چلا آ رہا ہے. تو اس موقع پر مدنی چینل کے ذریعے میں مداران کو بھی عرض کر دیتا ہوں کہ اگر آپ نے یہ سلسلہ مستقل بنانا ہے تو آپ مکتبۃ المدینہ کی جو قریبی جو دکان ہے اس پر اپنا آرڈر بک کرا دیں کہ انشاءاللہ جو بھی رسالہ کا اعلان ہوگا تو ہم اپنے شعبے کے لیے اپنی کابینہ کے لیے اتنے رسالے آپ سے خریدیں گے اور آپ اپنا آرڈر دے دیں گے تو وہ انشاءاللہ اس دکان کی طرف سے جو ہے وہ خریداری کر کے آپ کی جو مطلوبہ تعداد ہے وہ لے کے آپ کو وقت پر پہنچانے کی انشاءاللہ ترکیب بنائی جائے گی انشاءاللہ. ماشاءاللہ ہمارے رکن شورا حاجی امین اس وقت خیبر پختونخوا میں سنتوں کی دھویں مچا رہے ہیں. انہوں نے یہ اعلان کیا کہ رسالے پہلے سے آرڈر بک کروا دیں, لیکن انہوں نے تعداد نہیں بیان کی. اب اگر کوئی کہے کہ میں مجھے چار رسالے چاہیے ہر بار تو کیا یہ پہنچانے جائیں گے مکتبۃ المدینہ والے؟ یہ تو بولیں گے ہم پیٹرول زیادہ جل جائے گا اس سے. تو کوئی ایسی رقم بھی اگر وہ سن رہے ہیں تو فوراً ہاتھوں ہاتھ پیغام دے تاکہ ہم یہ اعلان کر دیں کہ اتنی رقم کے کم از کم رسالے ہوں گے تو ہم اس کو ہوم ڈیلیوری کریں گے. اچھا ماشاء اللہ. اور ابھی مانڈوی کچھ الہند, میرے اعلی حضرت کا ہند, میرے غریب نواز کا ہند, سبحان اللہ, انہوں نے ہاتھ میں وہ رسالے اٹھائے ہوئے تھے ظلم کا انجام. ماشاء اللہ مرحبا. اب اللہ کرے یہ پڑھیں بھی سب, پتہ نہیں یہ سب پڑھ بھی سکتے ہوں گے نہیں, لیکن وہاں تو ہندی بھی, یہ مانڈوی میں تو خیر گجرات کا ہے, تو یہاں گجراتی چلتی ہے, تو گجراتی کا بھی, گجراتی میں بھی رسالہ ہوتا ہے وہاں, لپیانتر ہوتا اردو ہی ہے لیکن وہ گجراتی میں کنورٹ ہوتا ہے, وہ ٹرانسلیشن نہیں ہوتا. تو انشاءاللہ یہ اس کو پڑھ لیں گے. ہندی میں بھی وہاں ملتا ہے, 36 طلبا ملتا ہوگا مجھے امید ہے, پڑھ لیا اس کی اطلاع 36 نے. اور ہمارے جو 12 ماہ کے عاشقان رسول ایک ساتھ جو جمع ہیں نیپال پور میں, یہاں پر جو جمع ادھر بھی پڑھ کر سنایا گیا ہے رسالہ ظلم کا انجام, یہ اطلاع ملی ہے. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ اس رسالے کی ہم سب کو برکت نصیب فرمائے, آمین. اور اس کا تقسیم رسائل بھی کرنا ہوگا, جس کو اللہ نے توفیق دی ہے اس میں توفیق خرید کر اس کو بانٹتے ہیں. جتنے بھی جامعات المدینہ ہیں ان سب میں اگر طلبہ کرام کو دیں گے نا تو امید ہے یہ پڑھ لیں گے. مدارس المدینہ ان میں بھی بانٹے ہیں, جمعے کی نمازوں کے بعد تقسیم فرمائیں یا کسی بھی نماز میں آپ بانٹیں اس کو, تو انشاءاللہ لوگوں کے ہاتھ میں جائے گا. تو امید ہے کہ یہ پڑھیں گے, ان کے گھر کے افراد پڑھیں گے, آپ کو پڑھے نہ پڑھیں آپ کو دینے کا ثواب مل جائے گا انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. امیر علیہ سنت کے بارگاہ میں عرض ہے کہ یہ جو ہمارے دو اسلامی بھائی آئے ہیں, ایک تو آفتاب احمد بھائی اور جو ان کے بھائی ہیں, تو ان دونوں نے جو نا وہ آپ کو اپنے مریدین میں شامل کرنے کی بھی عرض کی ہے, تو آپ انہیں قبول فرما لیں. میں دونوں کو سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ میں قبول کرتا ہوں. آج ماشاءاللہ ہمارے یہاں مدنی انعامات کے کابینہ سطح کے ذمہ دار, ڈویژن سطح کے ذمہ دار وغیرہ بھی آج جمع ہے عالمی مدنی مرکز فضان مدینہ میں. میں تو خیر وہ بولتے ہیں نا سات سمندر پار, خلیج میں ہوں اس وقت, تو مدنی مرکز میں یہ جمع ہے اور ان کا دو روزہ تربیت اجتماع ہے 14-15 اکتوبر کل, یعنی کہ پیر شریف کو مغرب تک یا اتوار کو مغرب تک ان کا مطلب یہ سلسلہ جاری رہے گا. اتوار مغرب, خوش آمدید کہتا ہوں میں, اتوار مغرب تک ہے, اتوار مغرب تک. ماشاءاللہ ان کی طرف سے کچھ یہ مدنی انعامات تو صحیح بات ہے کہ نیک بننے کا الحمدللہ بہترین نسخہ ہے. اگر یقین نہ آئے, آپ نے کبھی پہلی بار نام سنا ہے یہ رسالہ نہیں دیکھا تو غالباً 2 روپیہ دیا پر پاکستان میں ملتا ہے رسالہ مکتبۃ المدینہ سے، اس کو حاصل کریں یا اپنے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر لیں اس کو، اور خالی پڑھ لیں آپ اس کو. اور جو نہیں پور کرتا میں اس کو یہ مشورہ دوں گا، نہیں کرتا دل کرتا ہی نہیں پور کرنے کا، تو کم از کم آپ میرے کو 12 منٹ نہیں، آپ 12 سیکنڈ دے دیا کریں، روز کے 12 سیکنڈ. اب 12 سیکنڈ تک خالی اس کو بس سرسری نظر دیکھ ڈال دیں اپنے اس رسالے پر، اللہ کرے کبھی نہ کبھی اس رسالے کے انوار جو ہیں آپ کے دل کو منور کر دیں گے، اور آپ بولیں گے یار اس کو پڑھو تو صحیح یہ کیا ہے. اور جب پڑھیں گے انشاءاللہ تو عمل کرنے کا بھی شوق ہوگا، جب عمل کرنے کا شوق ہوگا عمل کریں گے تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا. ہم اسلامی بھائیوں کے لیے 72 ہیں اور اسلامی بہنوں کے لیے 63 اور طلبہ کے لیے الگ ہیں، طلبہ کے لیے 92 مدنی التجا، یہی مدنی التجا، یہ یہاں کے بابا ہم یہاں برمنگھم میں ہیں اور ہمارے یہاں پر ماشاءاللہ ایک بڑی تعداد ذمہ داران کی ہے، 2 دن کا یہاں بھی تربیت اجتماعی ہے اور یہ تربیت اجتماع ہمارا نگران کابینات اور اراکین کابینہ اور ان کی مشاورتوں کا یہ تربیت اجتماع ہے. اور ماشاءاللہ جہاں اس وقت ہم ہال میں، یہ ہال اس وقت بھرا ہوا ہے، یہ ہال ہمیں چھوٹا پڑ گیا ہے، اور یو کے کے یہاں پر ذمہ داران یہ ہمیں کل، ہم کل سے یہی ہیں اور کل رات عشاء تک یہ تربیت اجتماع ہمارا یو کے برمنگھم کے فیضان مدینہ میں جاری ہے. تو یہ مدنی انعامات کی ہم ترغیب دلا رہے ہیں، اللہ نصیب کرے کہ یہ صرف یہاں کے لیے نہیں دنیا بھر کے عاشقان رسول اگر اس پر توجہ فرمائے اور مدنی انعامات کو لازمی طور پر اپنی زندگی کا حصہ بنائے تو انشاءاللہ تعالی اس کی خوب خوب برکتیں اللہ کی رحمت سے نصیب ہوں گی انشاءاللہ عز و جل. تو جو یہاں برمنگھم کے فیضان مدینہ میں ہیں، جو عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہیں اور جہاں جہاں اس وقت دیکھو سن رہے ہیں، اجتماعی طور پر میری مدنی تیجا ہے کہ اگر سچی نیت کریں کہ اب انشاءاللہ فکر مدینہ بھی کریں گے اور مدنی انعامات کے رسالے لیں گے اور انشاءاللہ اس کے مطابق عمل کریں گے. ہے کوئی نیت کرنے والا کیونکہ فیضان مدینہ برمنگھم، ہاں تو کہیں ذرا نظر تو آئے کہ ہاں ماشاءاللہ یہاں پر عاشقان رسول نیت کر رہے ہیں اور انشاءاللہ عمل بھی کریں گے. اسی طرح عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں بھی نیت کریں، اللہ کریم ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور خوب کو مدنی انعامات پر عمل کا اللہ ہمیں جذبہ نصیب فرمائے. اور رسالہ ظلم کا انجام یہ انشاءاللہ تعالی یہاں کے اسٹینڈ بھی پڑھنے کی نیت کریں اور جنہوں نے ابھی تک نہیں پڑھا وہ بھی پڑھنے کی نیت کریں. ہفتے آنے والا رسالہ ہم پڑھیں گے موبائل فون پر یا اپنے پی سی ٹیبلٹ پر، اس کو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں اور اس کو پڑھ سکتے ہیں. مختلف تراجم میں بھی یہ ٹرانسلیشن میں بھی رسائل موجود ہوتے ہیں. ویسے یہ رسالہ جو اس کی قیمت 3 روپیہ دی ہے پاکستان میں، اور جو ہمارے یو کے والے اسلامی بھائی ہیں اور جو دیگر ممالک میں ہیں وہ اگر رسالہ نہیں لے سکتے تو ان کے لیے آسانی مزید یہ ہے کہ اس کی ایک اپلیکیشن بھی ہے، آئی او ایس پہ بھی ہے اور اینڈرائڈ پہ بھی ہے، مدنی انعامات کے نام سے. تو آپ جو ہے وہ روزانہ فکر مدینہ کر کے جب پورا ماہ ہو جائے تو اس سے آپ جو ہے وہ، تو کیا طریقہ حاجی منصور سبمٹ کرنے کا بھی ہے نا، وہ اپنے جمع کروانے کا جو ہے کہ، چونکہ یہ بھی 12 مدنی کاموں میں سے مدنی کام ہے کہ پورا ماہ فکر مدینہ کر کے جو ہے وہ مدنی ماہ کی پہلی تاریخ یعنی قمری ماہ کی پہلی تاریخ جو ہے وہ اپنے ذیلی مشاورت نگران کو یہ جمع کروا دیں. تو یہ بازاری اپلیکیشن بھی یہ حل ہو سکتا ہے یہ معاملہ. تعمیر سنت کی بارگاہ میں جو ہے وہ مجلس مدنی انعامات کی طرف سے کچھ سوالات بھی ہیں. اچھا یہ ارشاد فرمائیے کہ آپ نے جو مدنی انعامات عطا فرمائے ہیں اس پر فکر مدینہ ہفتے یا مہینے میں بھی تو ایک بار کروائی جا سکتی تھی، تو روزانہ فکر مدینہ کروانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ سالانہ بھی کر سکتے اور کرنا ہی ہے تو اس سے فوائد اتنے نہیں ہوں گے، ڈیلی کرنے سے فائدہ ہی ہو. تو روزانہ کرنے کے تعلق سے جیسے مثال کے طور پہ یہی سوال ہوا ہے، آپ اس کے بارے میں شہزادہ حضور ہمیں کچھ بیان کریں کہ روزانہ محاسبہ کی کوئی مثال بزرگوں میں بھی ہے یا کوئی ایسی چیز ہے کہ اس سے فوائد حاصل ہوں؟ کچھ مدنی پھول عنایت فرمائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. شہزادہ حضور سے ہم انشاءاللہ الرحمن اس تعلق سے مدنی پھول لیں گے. مدنی چینل کے ناظرین آپ کو سوشل میڈیا کا ایک مدنی گلدستہ ہم دکھاتے ہیں. اللہ کا ایک نیک بندہ کسی جنگل کی بستی میں رہا کرتا تھا. اس کے پاس ایک مرغا، ایک گدھا اور ایک کتا تھا. مرغا صبح کی نماز کے لیے جگا تھا، گدھے پر وہ پانی اور دیگر چیزیں لاد کر لاتا اور کتا اس کے مکان و سامان کی رکھوالی کرتا. ایک دن مرغے کو لومڑی کھا گئی. گھر کے افراد اس نقصان پر پریشان ہوئے، مگر اس نیک شخص نے صبر کیا اور کہا اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے. ہوا یوں چند دن بعد ایک بھیڑیے نے گدھے کو چیر پھاڑ ڈالا. اہل خانہ غمگین ہوئے، لیکن اس شخص نے یہی کہا اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے. پھر کچھ عرصے بعد اس کا جو کتا تھا وہ بیمار ہو کر مر گیا. اس پر بھی اس نے یہی الفاظ دہرائے اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے. پھر کچھ دن بعد یکایک دشمنوں نے جنگل کی اس بستی پر رات میں حملہ کر دیا اور جانوروں کی آوازیں سن سن کر گھروں کا پتہ لگایا اور مال و اسباب سمیت سب گھر والوں کو قیدی بنا کر لے گئے. اس نیک شخص کے گھر میں کوئی جانور نہ تھا جو بولتا، لہذا دشمنوں کو اندھیرے میں اس کے مکان کا پتہ ہی نہ چل سکا اور اس طرح وہ آفت ناگانی سے محفوظ رہا. اور یوں صبر کے ساتھ ساتھ اس کا ایمان مضبوط ہو گیا کہ اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ روزانہ فکر مدینہ کے حوالے سے جو سوال جو ہے تو یہ کہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں والفکرۃ ابو کل خیر وہی مرۃ طریق الحسنات والسیئات، یعنی غور و فکر کرنا، غور اور فکر کرنا ہر بھلائی کی جڑ ہے اور یہ ایک ایسا آئینہ ہے جو تجھے تیری اچھائیاں اور برائیاں دکھاتا ہے. یہ منہاج العارفین میں. تو فکر مدینہ کرنا، اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا، تو یہ جو ہے وہ اب جیسے اس میں ایک مدنی نام، یہ سب سے پہلا مدنی نام کہ کیا آج آپ نے اچھی اچھی نیتیں کی، کیا آج آپ نے پنج وقتہ نماز با جماعت تکبیر اولا کے ساتھ پہلی صف میں ادا کی. پھر آگے چلتے ہیں تو جیسے وہ سلام کے بارے میں، کیا آج آپ نے مسلمانوں کو سلام کیا. پھر مزید آگے چلتے ہیں تو اس میں یہ بھی ہے کہ کیا آج آپ نے وہ جھوٹ اور چگلی اور غیبت وغیرہ سے اپنے آپ کو بچایا، کیا آج آپ نے جو وہ عاجزی انکساری کرنے میں کوئی منافقت تو نہیں کی، یعنی اوپر کچھ اور اندر کچھ. تو اس طرح کے سوالات بھی ہے. تو اب اگر نیتوں والا مدنی نام اس کو اگر دیکھا اور غور کیا کہ آج میں نے اس پر عمل کیا یا نہیں کیا، تو اب اگر آج اگر عمل نہیں کیا، اب کیا ہے کہ غور و فکر کیا، تو اب ذہن بنے گا کہ یار یہ عمل مجھے کل کرنا چاہیے، مجھے عمل کرنا چاہیے اور اب ذرا کے سر اگلا عمل کرے گا. اسی طرح یار آج میں جب گیا گھر میں داخل ہوا یا دوستوں سے ملاقات کی یا کہیں گزر ہوا، تو میں نے جو ہے وہ مسلمانوں کا سلام کیا یا نہیں کیا. تو اب جب اس سے اگلا غور کرے گا کہ یار میں نے سلام نہیں کیا، تو ذہن بنے گا کہ یار مجھے سلام کرنا چاہیے. تو یوں جو ہے وہ اگلے دن جو وہ اگلے کے ان کے عمل میں ترقی ہوگی. اسی طرح عاجزی اور انکساری میں نفاق والی بات، جھوٹ غیبت چغلی وغیرہ سے آج میں بچا یا نہیں بچا. اب اگر خدا نہ خواستہ اس گناہ میں مبتلا ہوا، تو اب جب یہاں دیکھا فکر مدینہ کرنے کے لیے دیکھا، تو اب جب اس سے توجہ کہ یار یہ آج مجھ سے یہ بھول ہوئی ہے، اب ذہن بنے گا کہ یار میں سے توبہ بھی کروں. چونکہ مدنی نام یہ بھی ہے کہ گناہ کرنے کی صورت میں فوری نادم ہو کر توبہ کی، یہ بھی ایک مدنی نام ہے. تو اب کیا ہے کہ آج تو یہ گناہ ہو گیا بتقاضا بشریت نفس و شیطان کے چکر میں آ کے. اب کیا ہے کہ جب اسے توجہ گئی تو اب جو ہے وہ اگلے دن جو ہے وہ اس کی توجہ برقرار ہے کہ نہیں یار مجھے یہ گناہ سے بچنا ہے. تو یہ ہے فکر مدینہ کہ اس طرح فکر مدینہ کی برکت سے جو ہے وہ اعمال میں ترقی ہوگی اور گناہوں میں جو ہے وہ انشاءاللہ تنزل ہی ہوگی, یعنی گناہ جو ہے وہ انشاءاللہ کم ہوں گے چونکہ یہ اپنے اعمال کا محاسبہ ہوا. اور یہ بزرگان دین رحمہ اللہ المبین سے بھی ثابت ہے کہ وہ اپنے اعمال کا محاسبہ کرتے تھے. تو امیر سنت نے جو ہمیں اس دور میں جو ہے وہ یہ اس طرح ہمیں یہ عطا فرمایا یہ نسخہ. انشاءاللہ گناہ کم ہوں گے. یہ جو محاسبہ ہے نا جی جس کو ہم اکاؤنٹیبلٹی بھی کہتے ہیں انگلش میں, اپنا حساب رکھنا, اصل مزاج تو ہے ایسا نہیں ہوتا کہ اکاؤنٹیبلٹی کا مزاج نہیں ہوتا یا حساب کتاب کا مزاج نہیں ہوتا. یہ مزاج تو معاشرے میں پایا جاتا ہے, اس کو بک کیپنگ بھی کہتے ہیں. اور بک کیپنگ جو کاروبار کرتے ہیں کام کاج کرتے ہیں اپنی آفیسز چلاتے ہیں اپنی دکان چلاتے ہیں نا, یہ بک کیپنگ رکھتے ہیں, روزانہ ڈائری لکھتے ہیں کہ آج کتنا آیا کتنا گیا کتنا کمایا, آج چائے اتنے کی آئی, آج کھانا اتنے کا آیا, تو یہ اتنے کا آیا, مال اتنے کا بیچا, نفع اتنا ہوا, لائن لگاتے ہیں. یہ میں ایک بار دکانوں میں کام کرتا تھا تو وہاں یہ سارا نظام رہتا تھا کہ وہ روزانہ کی ڈائری بناتے تھے اور روزانہ کا وہ لکھتے تھے کہ آج یہ کھانا ہوا یہ پینا ہوا یہ کمانا یہ جانا اور یہ آج اتنا نفع ہوا اتنا نفع نہیں ہوا. اسی طرح گھروں کے اندر بھی حساب کتاب اسلامی بہنیں رکھتی ہیں, یہ پیسے گئے, یہ مہینہ اتنا تھا, روز کا اتنا خرچہ تھا, دودھ اتنے کا آیا, انڈا اتنے کا آیا, ڈبل روٹی اتنے کی آئی. حساب کتاب رکھنے کا مزاج ہمارا دنیا میں ہے, گھر بار میں ہے, کاروبار میں ہے, مگر بدقسمتی کے ساتھ ہمارا حساب رکھنے کا مزاج آخرت کے معاملے میں ہم نہیں پا رہے. کیونکہ وہ اصل میں نا جتنی جہاں کی رہنا اتنی وہاں کی تیاری کرو, اور موت کا احساس, قبر کا احساس, زندگی کے تیزی کے ساتھ گزر جانے کا احساس, قبر و آخرت میں حساب کتاب کا احساس, اب یہ احساس اللہ نصیب کرے تو ماشاءاللہ مدنی مذاکروں میں شرکت, دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں رچا بسا ہونا آنا, اور اسی طرح ہفتہ وار اجتماع, مدنی قافلے اور سنت و برے اجتماعات بیانات, اور اس طرح اگر ہم رچے بسے رہیں گے تو ہماری سوچ آخر کی تیاری کی طرف انشاءاللہ کنورٹ ہوگی. ایک کاروبار کرنے والا بغیر بک کیپنگ کے, بغیر اکاؤنٹیبلٹی کے, چاہے چھوٹی کمپنی ہے یا بڑی کمپنی ہے, چھوٹا گھر ہے یا بڑا گھر ہے, بغیر حساب کتاب کے کوئی گھر نہیں چلتا. ہم اپنی زندگیاں نیکی اور گناہ کا حساب کتاب کیے بغیر چلا رہے ہیں کہ ہمارے نامہ اعمال میں کتنے گناہ, کتنا ثواب, آج کتنی نیکیاں کی, آج کتنے گناہ ہو گئے. سیدہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اپنے آپ کو درہ مار کر ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ آج تم نے کیا کیا کیا نہیں کیا, یہ خلاصہ میں عرض کر رہا ہوں. تو ایک کاش کہ یہ سیلف اکاؤنٹیبلٹی سسٹم جو دعوت اسلامی نے ہمیں دیا ہے آخرت کے اسپیشلی حوالے سے. اچھا اس میں سوشل میٹر جو ہے معاشرتی مسائل ہیں, مثال کے طور پر جیسے آپ نے چند مدنی انعامات بیان فرمائے, اس میں ایک مدنی انعامات ہے کہ آپ کہہ کر کہتے ہیں کہ تو کہہ کر کہتے ہیں, اب اگر آپ کہہ کر کہنے کی عادت پڑے گی تو آپ کہنے سے تو آدمی ایسے بدتمیزی سے بچے گا, آپ کہہ کر کسی کو برا بلا بولنے میں بھی آدمی کو شرم آئے گی, آپ کو میرے تو یہ آپ کہہ کر آدمی غصہ کرنے میں تھوڑا ڈر جائے گا, تو طرح سے بات آ جائے گا. تو آپ سے صرف ایک آپ کہنے سے سوسائٹی میں کتنی بہتری آ سکتی ہے. اسی طرح والدین کے حوالے سے, رشتہ داروں کے حوالے سے, مطالعے کے حوالے سے, جو ماشاء اللہ ایک بارہ ماہ کے اندر کتابیں پڑھ رہی ہوتی اس حوالے سے, تو یہ مدنی انعامات کہہ سکتے ہیں اسلامی زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ ہمیں مدنی انعامات کے ذریعے مل رہا ہوتا ہے الحمدللہ. یہ مطلب مکمل تو نہیں کہہ سکتے ماشاءاللہ, مگر اس کا ایک زبردست فیضان اسلامی زندگی کا, جو اسلامی زندگی گزارنے کی تمنا رکھتے ہیں اور تمنا ہونی چاہیے, وہ سارے خاص ہوا مدنی انعامات پر عمل کرنے کی کوشش کریں, اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اب یہ کہ مسجد سوالا چلایا جائے, انشاءاللہ ہمارے شہزاد حضور بھی جواب دیں گے, اگر امیر سنت کرم فرما ہوئے تو انشاءاللہ ان کے بھی جوابات لیں گے. اچھا وہ میں نے یہ عرض کی تھی کہ گناہوں میں انشاءاللہ تنزل ہی ہوگی, نیکیوں میں ترقی ہوگی اور انشاءاللہ گناہوں میں تنزل ہی ہوگی, یعنی گناہوں میں کمی ہوگی. تو یہ مفتی صاحب نے توجہ دلائی کہ یعنی اس کا مطلب یہ ہو کہ جیسے کوئی بندہ جو وہ 100 گناہ کرتا تھا تو انشاءاللہ میں 50 گناہ کروں گا, تو مطلب یہ ہوا نا, تو میں اسے رجوع کرتا ہوں, یعنی انشاءاللہ عز و جل گناہوں سے نفرت ہوگی اور مسلمان کو اللہ تبارک و تعالی کی فرما برداری سے محبت ہونی چاہیے اور اس کی نافرمانی سے نفرت ہونی چاہیے, تو انشاءاللہ عز و جل گناہ ختم ہوں گے. جی باپو. جی ہمارے امیر سنت بھی اس وقت موجود ہیں اور باپو نے مائک بھی تھاما ہوا ہے. جی باپو, امیر سنت کی خدمت میں آپ یوں حاضر ہیں, یہ آپ کو ہم زیارت کراتے ہیں امیر سنت کی. جی باپا کی زیارت ہو جائے تو مدینہ مدینہ. شہداد حضور, ہمارے باپا جانی ہمارے ساتھ روزانہ مدنی, ہر ہفتے مدنی مذاکرے میں ایک مدرسۃ المدینہ جو ہے تشریف لاتا ہے, اور آج ہمارے ساتھ مدرسۃ المدینہ اتاریہ مسجد نارتھ کراچی کے مدنی منع ان کے والد سرپرست ہیں, اور آپ دیکھ رہے ہیں جیسے کہ ماڈل بنا کے لے کر آئے ہیں. ماشاء اللہ, خانہ کعبہ کا سبحان اللہ ہے, ہے سبز گنبد کا سبحان اللہ. یہ کچھ لکھ کر لے کر آئے ہیں ماشاء اللہ. مجھے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. مجھے دعوت اسلامی سے پیار ہے سبحان اللہ. مجھے باپا جان سے پیار ہے. یہ آگے کی جانب چلتے ہیں, ایک اور ماشاء اللہ خانہ کعبہ اور سبز گنبد بڑا سا ایک سبحان اللہ ماشاء اللہ سبز گنبد. یہ نعرہ لکھ کے لے کر آئے ہیں, غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی. ایک چپ سو سکھ. بڑے ہی پیارے انداز سے امیر السنت سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں. آئی لو باپا جان سبحان اللہ. اور ہمارا مدنی مقصد بھی اس پہ لکھا ہوا ہے. یہ دیکھیں, یہ بڑا ہی پیارا سے کھجور کا درخت بنایا ہمارے مدنی منع نے. آگے کی جانب بڑھے گا سبحان اللہ, کھجور کا درخت بھی سبحان اللہ. اور اس پہ ایک بڑی پیاری بات انہوں نے لکھی ہے, اے گناہ کرنے والے خبردار, اللہ دیکھ رہا ہے. یہ نقشے نالم پاک سبحان اللہ. یہ ماڈل وغیرہ بنا کے لے کر آئے تھے مدنی منع, اور کچھ سوالات بھی تھے. اور ہمارے آفتاب بھائی جو ہیں ایک پیاری سی نیت کا بھی اظہار کر رہے ہیں. پاپا کچھ نیت لے کر آئے ہیں یہ. جی آفتاب بھائی. جی آفتاب بھائی السلام علیکم. امیر اہل سنت سے دو باتیں کرنی ہیں, ایک یہ کہ میں دعوت اسلامی سے بڑا متاثر ہوا ہوں اور میں آج 20,000 کا ڈونیشن دے رہا ہوں. دوسری بات یہ کہ میری خواہش ہے کہ میں دعوت اسلامی میں بدری قافلے کے ساتھ کم از کم 3 دن کے لیے جاؤں. تو اس دعا کی دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اس خواہش کی جلد از جلد تکمیل فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی نیت قبول فرمائے, اللہ آپ کو استقامت عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو استقامت عطا فرمائے. اور جو آپ نے مدنی قافلے میں سفر کی نیت کی, اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیت پر عمل کرنا آسان فرمائے. اور جو آپ نے راہ خدا میں جو آپ نے دیا, اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے. آپ سے ایک سوال ہے. تاری پاک نچ پر لکھا دینا. میرا سوال ہے کہ کنیت کیا ہے؟ ایک کتاب کا مطالعہ کرتا اس میں لکھا ہوا ہے کنیت کی سنت کو زندہ کیجیے, تو برائے کرم آپ اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیں. کنیت, کنیت یہ عام طور پہ یعنی کسی نہ کسی نسبت کی طرف منسوب کرتے ہوئے پکارنا, یعنی لفظ اب یا کے ساتھ مرد ہے تو اس کو ابو کسی بھی چیز کے ساتھ ملانا, یعنی اپنے کسی بیٹے کے ساتھ یا کسی چیز کی طرف نسبت کرتے ہوئے, جیسے ابو عبداللہ, ابو محمد, ابو اسید, اس طرح کے جو کنیتیں ہیں اس کو مرد کے ساتھ, یا خاتون ہیں عورت ہیں تو کے ساتھ, یعنی ماں کے لفظ کے ساتھ, کہ فاطمہ, حبیبہ, کلثوم, عبداللہ, اس طرح کے الفاظ استعمال کرنا یہ کنیت کہلاتا ہے. یعنی اس میں یہ ہے کہ وہ باپ یا ماں ہونا ضروری نہیں, جو غیر شادی شدہ ہیں وہ بھی اپنی کنیت رکھ سکتے ہیں. اور جیسے ایک تو یہ کہ نام کے ساتھ کنیت, اور دوسرے کہ کسی چیز کے ساتھ نسبت کرنا, جیسے ابو تراب, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت تھی جو کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمائی تھی. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. باپو مدنی منو سے کچھ سوالات بھی کرنے ہیں؟ جی جی لبائک. ایک سوال ہم چلا رہے ہیں. لبیک. میرا نام محمد فہیم اتاری ہے، اکاڑا سے عرض کر رہا ہوں. عرض ہے کہ اس شعر کے حوالے سے کچھ مغنی قول ارشاد فرما دیجیے. یہ شعر ہے، کیسی کلے نہیں خراب جیسے سارے نے خراب، جدو ہوئے گا حساب ادو ویک لواں گے. اس شعر کے بارے میں کچھ مغنی قول ارشاد فرما دیجیے. انشاءاللہ میرے رسول اللہ اس کا جواب عطا فرمائیں گے. یہ شعر کفریہ ہے، اس میں کھلا کفر ہے. اللہ تعالی کے عذاب کو اور قیامت کے حساب کو یہ ہلکا اس میں دیکھ لیں گے. جو سب کے ساتھ ہوگا اپنے ساتھ ہوگا، اس طرح کا لوگ بولتے ہیں. یہ شعر جو ہے یہ کفریہ ہے، اور ہرگز نہ بولا جائے، بلکہ جس نے بولا اس پر توبہ فرض ہے. اگر معنی سمجھتے ہوئے بولا ہے توبہ فرض ہے، اور کلمہ بھی پڑھے، نکاح بھی کرے، اگر نکاح رکھتا تھا تو تجدید نکاح بھی کر لے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہاں مدنی منو. جی باپا حاضر ہیں. ہاں جواب دینے کے لیے تیار ہو جاؤ. یہ مدنی منع لبیک بولیں گے جب ان کو پکارا گیا ہے؟ زور سے کہیے بھائی. مدنی منع کے سوالات تیار ہیں باپو؟ جی سوالات آگے کی چھانے میں مدنی منع یہاں موجود ہیں. اچھا سوالات ان سے کیے جائیں گے یا یہ سوال کریں گے؟ امیر السنہ سوال فرمائیں. جی امیر شہزادے سوال کریں گے یا شہزادے فرمائیں. اور شہزادہ حضور اگر سوال کر رہے ہیں آپ کیا فرماتے ہیں؟ دونوں مدینہ مدینہ. تو شہزادہ حضور سے عرض ہے کہ آپ مدنی منع سے سوالات فرمائیں. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کتنے لقمے کھانا کھایا کرتے تھے؟ اچھا باپو آپ تحفہ بھی دیں گے یعنی ان کے والد صاحب وغیرہ کو جو دیتے ہیں آپ؟ جی ہمارے پاس مدنی تحفے تیار ہیں، آپ جواب دیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت امام فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سات یا نو والوں سے زیادہ کھانا نہیں کھایا کرتے تھے. سبحان اللہ. جواب درست ہے. سبحان اللہ. کتاب نیکی کی دعوت ان کے ابو کے لیے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. وہ کون ہے، یہ دوسرا سوال ہے، وہ کون ہے جن کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسے کو مرحبا جس پر میں نے اپنا بیٹا قربان کر دیا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپو اگر اپنی عمر بھی یہ بتا دینا، مدنی منع اپنی عمر بھی بتا دیجئے. محمد واسع. محمد واسع 9 سال. مرحبا. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ. جواب درست ہے. سبحان اللہ. ان کے ابو کے لیے کتاب غیبت کی تباہ کاریاں. کس کے مل کر رہے ہیں آپ؟ ابو جان. جی بھائی تیسرا سوال. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار مبارک کہاں ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احمد رضا بن راشد. مرحبا. عمر 9 سال. ماشاء اللہ. دمشق. ماشاء اللہ. کیا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مبارک دمشق یعنی شام میں ہے؟ جواب درست ہے. بلال تجھ پر نثار جاؤ کہ خود نبی نے خود نبی نے تجھے خریدا، نصیب ہو تو نصیب ایسا، نصیب ہو تو نصیب ایسا، غلام ہو تو بلال جیسا۔ رکن شورا کا صوتی پیغام۔ بھائی ایک اور بھی سوال بھی ہے بھائی۔ جی آپ، ہم ایک صوتی پیغام ان کا چلا رہے ہیں۔ بھائی کی خدمت میں عرض ہے کہ وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے خریدا تھا نا بلال حبشی کو، تو ہاں جی ابھی یہی کلام ہو رہا تھا کہ وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے، مگر چونکہ وہ یوں ہوا، ایک ہو سکتا ہے کہ شاعر نے جو یہ لکھا ہو کہ یوں اگر دیکھا جائے تو صدیق اکبر کا بھی جو بھی ہے وہ سب سرکار کا ہے، پوری کائنات سرکار کے، تو یوں اگر دیکھا جائے تو الگ چیز ہے، ورنہ اگر یہ دیکھا جائے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے خریدا تھا۔ جی تو آپ کو یہ رکن شورا کا صوتی پیغام بھی سنا رہے ہیں، اور اس پہ ہمارے مناظر ہیں جامعۃ المدینہ آگرہ، ہند کے طلباء کرام، اور یہ ان کے ہاتھوں میں بھی کچھ ہے۔ الحمدللہ مکتبۃ المدینہ مجلس کی طرف سے یہ اعلان ہے کہ 1200 روپے کی اگر خریداری کی جائے گی پورے پاکستان سے تو انشاءاللہ عزوجل ان کو فری ہوم ڈیلیوری جو ہے وہ پیش کی جائے گی، اور 1200 روپے سے کم اگر یہ خریداری کرنا چاہیں گے تو 100 روپے جو ہے وہ ان کا خریداری کا چارج کیا جائے گا اور ہوم ڈیلیوری ہوگی انشاءاللہ۔ مزید یہ کہ اگر 5000 روپے کی خریداری کی جائے تو 5000 روپے کی خریداری پر جو ہے وہ ہوم ڈیلیوری بھی ہوگی اور ہول سیل ریٹ لگائے جائیں گے، اور یہ جو پالیسی ہے یہ پالیسی دیگر شہروں میں بھی، مطلب 5 شہروں میں بھی ہے، 5 شہروں میں، تو ہاتھوں ہاتھ انشاءاللہ آپ کو اسی پالیسی کی بنیاد پر انشاءاللہ آپ کو ہوم ڈیلیوری پیش کی جائے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نگران شورا ہمارے درمیان ہے، یہ اس وقت وہاں جو آپ کا تربیتی اجتماع جاری ہے، مختلف ہمارے تربیتی اجتماعات وغیرہ ہوتے ہیں، اس کے معاشرے پر کیا فوائد پڑتے ہیں؟ اگر نگران شورا اس تعلق سے ہمیں کچھ مدنی پھول، چونکہ آپ وہاں خود موجود ہیں تو اس حوالے سے کچھ بیان کریں کہ اس طرح کے یہ آواز اگر نگران شورا کو آ رہی ہو یا کم آ رہی ہو، اس وقت غالباً نگران شورا کو آواز نہیں جاری، تو اس میں نگران پاک کابینہ بھی ہمارے درمیان ہے، اور امید ہے کہ پھر وہ اس صورت کو نگران شورا جاری رکھ سکیں گے۔ آگے مدنی پھولوں کا سلسلہ، جیسے یہ مختلف تربیتی اجتماعات ہوتے رہتے ہیں تو ان سے آپ معاشرے کو کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں، آپ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ تربیتی اجتماعات کا جو فرق فائدہ ہوتا ہے، یہ عموماً جو ہمارے جو تربیتی اجتماعات ہوتے ہیں یہ دعوت اسلامی کے سمجھے کہ ذمہ داران کے زیادہ تر ہوتے ہیں۔ ایک نارملی سنت تو بڑے بیانات کا ہمارا سلسلہ رہتا ہے جس میں اسلامی بھائی، ذمہ دار، غیر ذمہ دار، نئے پرانے سارے جمع ہوتے ہیں، مگر ایک سطح پر ہمارے ذمہ داران کا تربیتی اجتماع ہوتا ہے۔ جیسے ابھی ہم برمنگھم میں ہیں تو یہاں پر یو کے کے جو بھی نگران کابینہ، نگران کابینات اور ڈویژن سطح کے جو ذمہ داریں گے اراکین، ان کا تربیتی اجتماع ہے۔ اس میں مدنی کام کرنے کے حوالے سے جو ان کے ذہنوں میں سوالات ہوتے ہیں، مسائل ہوتے ہیں، ظاہر ہے کہ جب اتنے سارے اسلام میں مل کر کام کر رہے ہوتے ہیں تو اس کام کرنے میں دقتیں بھی آتی ہیں، دشواریاں آتی ہیں، پرابلمس آتے ہیں، انڈرسٹینڈنگ کے ایشوز آتے ہیں، پھر کچھ کریشن کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، نیکسٹ ٹارگیٹ اچیو کرنے کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، ساتھ ہی ساتھ تو پچھلے مدنی کاموں کا جو ہدف دیا گیا تھا وہ کہاں تک پہنچا یہ بھی کیا جاتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جب اتنے سارے شعبے کام کر رہے ہوں اور 12 مدنی کام جیسے کہ ہو رہے ہوتے تو 12 مدنی کاموں کی پوزیشن، کون مدنی کاموں میں کتنا انوالوڈ ہے یا نہیں ہے، پھر ٹائمنگ کے ایشوز ہوتے ہیں، کتنوں کے فائنینشلی، پرسنلی، فیملی یا مینٹلی یا فزیکلی یا اکنامیکلی پرابلمس ہوتے ہیں، ان کو بھی کچھ نہ کچھ بیانات کے ذریعے شارٹ آؤٹ کیا جاتا ہے، کچھ ایشوز کو ریموو کیا جاتا ہے تربیتی اجتماعات میں۔ یہ سوال جواب کے اندر ایسی چیزیں ہوتی ہیں، پھر ساتھ ساتھ ظاہر ہے کہ یوں سمجھیے کہ یہ ذمہ داران جو ہوتے ہیں نا, یہ اس لاکھوں یا ہزاروں مسلمانوں کو اسلام و دین کی دعوت پہنچانے اور ان کے لیے اسلام و دین اور سنتوں بھرا ایک ماحول, اسلام و دین کی تعلیمات کو فروغ دینے کے لیے ان کو ذمہ داریاں دی جاتی ہیں. اور اس میں یہ بھی ہوتے ہیں, عام مسلمان بھی ہوتے ہیں اور دیگر بھی لوگ ہوتے ہیں جو اس ملک میں رہ رہے ہوتے ہیں, تو یہ ان کے اوپر بڑی ذمہ داریاں ہوتی ہیں کہ 12 مدنی کاموں کے ساتھ ساتھ پھر اگر اس ملک میں جیل ہیں تو کیا ان جیلوں میں یہ مدنی کام کر رہے ہیں, اگر اس ملک میں خصوصی اسلامی بھائی ہیں یعنی کہ اسپیشل پرسنس ہیں ڈیف وغیرہ تو کیا اس میں وہ کام کر رہے ہیں, اتنا اسلامی بہنوں میں جو مدنی کام ہو رہا ہوتا ہے تو کیا اسلامی بہنوں میں یہ مدنی کام کے حوالے سے ان کی کیا پوزیشن ہے, کالج یونیورسٹی اور اسکولس جو ہیں اس میں ان کے مدنی کاموں کی کیا پوزیشن ہے. اسی طرح جو کوآرڈینیشن کا ہماری مجلس ہوتی ہے, مجلس رابطہ جس میں وکلا ججی صحافی دیگر بیوروکریٹس یا دیگر جو شخصیات ہوتی ہیں جرنلسٹ ہوتے ہیں یہ ہوتے ہیں یا دیگر جو معاشرے کی جو اہم پرسنالٹیز ہوتی ہیں ان تک دعوت اسلامی پہنچانے کے لیے یہ کیا کر رہے ہوتے ہیں. پھر مقتد المدینہ ہے تو مقتد المدینہ کی پوزیشن کیا ہے, رسالے پڑھنے کی پوزیشن کیا ہے, جامعۃ المدینہ جو درس نظامی کا ہمارا شعبہ ہے دارالعلوم عالم بنانے کا اس کی کیا پوزیشن ہے, مدرسۃ المدینہ جو حفظ و ناظرہ کا شعبہ ہے اس کی کیا پوزیشن ہے. تو وہ 12 مدنی کاموں کے علاوہ یہ پھر ان سارے مدنی کاموں کو کرنے کے لیے اور اس کے علاوہ اور مدنی کام کرنے کے لیے جو مدنی عطیہ ڈونیشن چندہ چاہیے ہوتا ہے اس کے لیے ان کی کیا ایفرٹس کی کیا پوزیشن ہے وہ دیکھنی ہوتی ہیں. پھر کتنے نئے نئے اسلامی بھائی مدنی ماحول سے وابستہ ہو رہے ہیں, مبلغین کی تعداد میں کتنا اضافہ ہو رہا ہے, تو یہ بہت ساری چیزیں سوال جواب کی صورت میں بیانات کی صورت میں پھر ماشاءاللہ جو دیگر جو ہمارے جو بیانات ہوتے ہیں ظاہر و باطن کی اصلاح سے متعلق وہ بیانات اس میں کیے جاتے ہیں, عفو و درگزر کے بیانات اور غفل مدینہ کے بیانات, اسی طرح جماعت سے نماز پڑھنا, مسجدوں کا آباد کرنا, یہ پھر وہ خاص طور پر ایریا جن میں مساجد نہیں ہیں اور مسلم کمیونٹی وہاں آباد ہے تو وہاں پر مساجد بنانے کے حوالے سے ان کی کیا پرائیورٹیز ہیں, ان کی کیا مطلب اس معاملے میں کوششیں ہیں. تو یہ ایک مطلب میں نے ایک چھوٹا سا یوسف خاکہ مدنی خاکہ پیش کیا ہے, تو بہت سارے اس میں مسائل ہوتے ہیں. پھر مدنی مذاکرہ جیسے آج یہ ہم شرکت کر رہے ہیں تو ہمارے یہاں ڈویژن یا علاقہ علاقہ یا کابینہ کابینہ سطح پر مدنی مذاکرے جی ٹی مائی طور پر دیکھنے سننے کی کیا پوزیشن ہے, تو وہ یہ ہمارا بہت امپورٹنٹ مدنی کام ہے. تو یہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, 12 ماہ کے مدنی قافلے, 1 ماہ کے مدنی قافلے, 3 دن کے مدنی قافلے, اس کی کیا پوزیشن ہے, فکر مدینہ, مدینامات, مدرسۃ المدینہ بالغان وغیرہ وغیرہ. تو یہ اس طرح کی کارکردگیاں بھی لی جاتی ہیں, موٹیویشن کی جاتی ہے, ان کے ذہنوں میں 10 قسم کے سوالات ہوتے ہیں, ایشوز ہوتے ہیں, پرابلمس ہوتے ہیں, ہرڈلس ہوتے ہیں, تو یہ ان سے سوالات کرتے ہیں, جو آ رہے ہوتے ہیں ان کا ہم جوابات بھی عرض کرتے ہیں, کچھ ہم ان سے سوالات کرتے ہیں. تو یہ ایک یوں سمجھے کہ مکی مدنی پھولوں کا ایک مدنی گلدستہ ہوتا ہے جو ہمارے ذمہ داران کا تربیت اجتماع ہوتا ہے, اور جب اس کا الٹیمیٹلی نتیجہ یہ نکلتا ہے ایک اچھا سا کہ جب آپ کا تربیت اجتماع ختم ہوتا ہے تو یہ ہمارے ذمہ دار اسلام بھائی ایک موٹیویٹڈ سچویشن کے یعنی کہ ایک ان کی ذہن سازی ہو رہی ہوتی ہے اور یہ ایک نئے عزم, نئے ولولے, نئے ہمت اور نئے حوصلے کے ساتھ اپنے مدنی کام کرتے ہیں. جو 1 گھنٹہ دے رہے ہوتے ہیں وہ 2 گھنٹے دیتے ہیں, جو 2 دے رہے ہوتے 3 گھنٹے دیتے ہیں, ہاتھوں ہاتھ کئی کے دنوں کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کرتے ہیں. جیسے ابھی میں اٹلی میں تھا تو اٹلی میں ماشاءاللہ ہمارے مدنی مشورے وغیرہ ہوئے تو اٹلی سے اسلام بھائی میرے ساتھ یو کے آ گئے. تو یوں مطلب کہ یہ سلسلہ تربیت اجتماع کا رہتا ہے. میں تو ہر دعوت اسلامی والے ذمہ دار سے عرض کروں گا کہ تربیت اجتماع میں ضرور شرکت کیا کریں اور اس سے انشاءاللہ بہت فوائد حاصل ہوتے ہیں. اس وقت بھی نگران شورا سر ہے کہ او بی وین کے ذریعے جو ہمارے اتنے ماشاءاللہ بڑے بڑے اجتماعات ہوتے ہیں, بہت بڑی تعداد یہ آتی ہے, ہم یہاں آئے ہیں, جمع ہوئے ہیں اور پھر اب ہمارا مدنی مذاکرہ اب اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے, تو یہاں سے جانے کے بعد ایک اجتماع میں آنے کے بعد ہماری کیا کیفیت ہونی چاہیے, اتنی ماشاءاللہ ایک تعداد آ جاتی ہے, پھر اس سے ہمارے علاقوں پہ یا ہماری مسجدوں میں کیا اثرات مرتب ہونے چاہیے, اس تعلق سے آپ کچھ اگر مدری فل نیت فرمائیں. دیکھیں سب سے بنیادی بات تو یہ ہے کہ ہمیں نمازی بننا ہے, ہمیں نمازی بننا ہے. اگر کوئی بے نمازی آیا ہے تو اتنے بڑے عظیم الشان اجتماع، اتنے عاشقان رسول کی صحبت، نیک لوگوں کی زیارت، ماشاءاللہ امیر سنت کی زیارت، ان کے پیارے پیارے میٹھے میٹھے جانشین شہزاد عطار کی آپ زیارت کر رہے ہیں، اللہ کے نیک بندوں کے علماء کی، مفتیان کرام کی آپ زیارتیں کر رہے ہیں، اور ماشاءاللہ ایک ایسے اجتماع میں آئے جہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، آدمی ایسے اجتماع میں آئے تو نماز ہی تو بن کے جائے گا، نہیں جائے گا ہے؟ نماز ہی تو بنے گا نا، کہ میں نماز کا یہاں سے تحفہ لے کے جاؤں گا کہ انشاءاللہ آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ عزوجل، ایسے عزم کے ساتھ جائے مسجد آباد کرنے کے بلبلے سے جائے کہ میرے اللہ کے قدر الحمدللہ مسجد آباد کروں گا، پھر انشاءاللہ میں دو درس دوں گا، دو درس سنوں گا، یہاں سے مدنی قافلے میں سفر کروں گا، اور بالخصوص یہ کہ جس طرح آج میں مدنی مذاکرے میں شریک ہوں، انشاءاللہ جب تک زندہ رہوں گا نیت کر لے میں ہر ہفتے مدنی مذاکرے میں شرکت کروں گا، ہفتہ وار اجتماع میں آؤں گا، تو اس طرح انشاءاللہ مدنی کاموں کا ایک جوش اور ایک ولولہ لے کر جائیں، اور پھر ایک اعلان کرتے ہوئے جائیں کہ شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی، شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی، شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی، مسجد بنا تحریک جاری رہے گی، مسجد بنا تحریک جاری رہے گی، شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی، یہ ماشاءاللہ اجتماع میں آئے تو یہ تو زبردست شیطان کے خلاف زبردست جنگ کا ایک ذہن لے کر جائیں کہ وہ یہ فیس فائر بھی نہیں ہے، جب تک زندہ ہے جنگ لڑتے رہیں گے، اور انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے لڑتے لڑتے شیطان کو ہرا کر ایمان سلامت لے کر انشاءاللہ دنیا سے رخصت دیں گے انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی شہر کے ناظرین، مدنی مذاکروں کے اختتام پر اجتماعی دعا کا بھی سلسلہ ہوتا ہے اور دعاؤں کی بھی ترکیب ہوتی ہے، آئیے ہم دعائیں جو ہمارے ہاں مدنی مذاکرے کے اختتام پر پڑھی جاتی ہیں وہ پڑھ لیں، اور اس کے ساتھ پھر اختتامی دعا کی طرف ہم بڑھیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے اس دعا کو تین مرتبہ پڑھا تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، صلوا على الحبيب۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اسی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو سیل خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ صلوا علی الحبیب۔ حاجی شاہد، دعا۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين جزا الله عنا محمدا ما هو أهل، استغفر الله استغفر الله استغفر الله، يا الله يا رحمن يا رحيم، يا الله يا رحمن يا رحيم، يا الله يا رحمن يا رحيم، يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام. اے ہمارے پاک پروردگار، آج کے مدنی مذاکرے اور ہمارے نام اعمال میں جو بھی نیکیاں ہیں اور جو بھی مجھے اپنی نیکیاں ایصال کرے، اس سب کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما. آمین. اس کا ثواب جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرما. یا اللہ عز و جل، بطفیل مصطفی جملہ رسل و انبیاء کو اس کا ثواب عطا فرما. بطفیل مصطفی یا اللہ عز و جل اس کا ثواب صحابہ و صحابیات کو عطا فرما. آمین. اولیاء و ولیات کو عطا فرما. آمین. بالخصوص ہمارے غوث اعظم حضور داتا گنج بخش علی حجویری، بالخصوص سید اعلی حضرت سید قطب مدینہ مفتی احمد یار خان نعیمی، مفتی دعوت اسلامی حاجی مشتاق حاجی زمزم کو اس کا ثواب عطا فرما. آمین. امیر علیہ سنت کے والدین کو اس کا ثواب عطا فرما. یا اللہ اس کا ثواب والدین مصطفیٰ کو عطا فرما. مولا کریم اس کا ثواب مبلغ و مبلغین، مبلغین و مبلغات تے مرحومین کو عطا فرما. مولا کریم یہ سارا ثواب انہیں عطا فرما جو مدنی مذاکروں میں پابندی کے ساتھ کم از کم ایک گھنٹہ بارہ منٹ کے لیے شرکت کرتے. آمین. اے ہمارے پاک پروردگار، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. آمین. ہماری حتمی مغفرت فرما. آمین. یا اللہ دائمی رضا، ہمیں اپنی دائمی رضا عطا فرما. آمین. یا اللہ ہماری پریشانیاں، ہماری دشواریاں، ہماری تنگ دستیاں، ہماری خاندانی ناچاکیاں، بے اولادیاں، اولاد کی نافرمانیاں سب تجھ پر ظاہر. اے ہمارے پاک پروردگار، ہماری حاجات پر رحمت کی نظر فرما. مولا کریم امیر علیہ سنت، جانشین امیر علیہ سنت اور آل عطار پر اپنی خصوصی رحمت نازل فرما. دعوت اسلامی کے نگران و اراکین شورا کو استقامت عطا فرما. آمین. ہر مبلغ و مبلغہ کو استقامت عطا فرما. آمین. یا اللہ ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی سچی محبت عطا فرما. مولا کریم علم سیکھنے کا جذبہ عطا فرما، عمل کی سعادت عطا فرما، اخلاص کا شرف عطا فرما، قبولیت کا کرم فرما. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی.

والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا رسول الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين جزا الله عنا سيدنا مولانا محمد ما هو أهله. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي يا مطلب يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. فیضان مدنی مذاکرہ فیضان عطار یا خدا میری عطار کو شاد رکھ یا خدا میری عطار کو شاد رکھ ان کے سارے گھرانے ان کے سارے گھرانے ان کے سارے گھرانے کو آباد رکھ یا خدا اے خدا اے خدا میرے عطار کو شاد رکھ اے خدا میرے عطار کو شاد رکھ عالیہ عطار پر فضل کر رحم کر عالیہ عطار پر فضل کر رحم کر حاسدوں سے بچا ان کو آباد رکھ حاسدوں سے بچا ان کو آباد رکھ یا خدا اے خدا اے خدا میرے عطار کو شاد رکھ اے خدا میرے عطار کو شاد رکھ اے خدا میرے عطار کو شاد رکھ میرے مرشد ہے عطار میرے مرشد ہے عطار میرے مرشد ہے عطار میرے مرشد ہے ہوگا میرا پار میرے مرشد ہے عطار میرے مرشد ہے عطار میرے مرشد ہے عطار میرے مرشد ہے عطار میرے مرشد ہے عطار میرے مرشد ہے عطار میرے مرشد ہے عطار میرے مرشد ہے عطار پیکر ہے سنت کے امیر وہ اہل سنت کے پیکر ہے وہ سنت کے امیر وہ اہل سنت کے تقوی دیکھو